कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम दिव्य रसमय श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग भवन में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ कलिकाल में सद्गु स्वरूप ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से क्रमशः प्रवचन के रूप में हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आप कल पधारे थे, कल आए थे, तो 137वां पद चल रहा है। कल उसकी चर्चा पूरी नहीं हुई थी। एक बात गो माता की कह दें, फिर पद की चर्चा शुरू करेंगे। हमारे यहाँ भगवान की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य देह की महिमा सबसे अधिक गाई गई है। सुर दुर्लभ, इसको सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा कहकर तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से इस पवित्र मानव देह की प्राप्ति हम सबको हुई। मनुष्य की सृष्टि भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है, इसलिए महाराज जी भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया, क्योंकि यह देह भगवत प्राप्ति का साधन है। मनुष्यों में राजा को ईश्वर की विभूति माना गया है। गीता जी में भी भगवान ने नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति समझो, ऐसा कहा। उन राजाओं में भी कोई चक्रवर्ती सम्राट हो, इस समय तो कोई चक्रवर्ती सम्राट है ही नहीं, क्योंकि सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती जो पृथ्वी है उसका एक छत्र जो शासक हो उसको सम्राट कहते, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसा सम्राट तो कोई है ही नहीं। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित थे, अंतिम, उसके बाद अब तक कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट को भगवान की विशिष्ट विभूति माना गया, और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का वध किसी के द्वारा हो जाए तो उसको ब्रह्म वध का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप। चक्रवर्ती सम्राट था सहस्त्राबाहु अर्जुन, और हैहयवंशी सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध श्री परशुराम जी महाराज ने किया, तो उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने कहा कि तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट का वध किया है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी, तुम इसका प्रायश्चित करो तीर्थ यात्रा के द्वारा, कठोर तप के द्वारा। और परशुराम जी ने उसका प्रायश्चित किया, पुराणों में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है। तो चक्रवर्ती सम्राट उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया। आज भी देखो, आज चक्रवर्ती सम्राट तो कोई नहीं है, चार पांच साल के लिए हैं, और चार पांच साल में भी कब कौन टांग खींच लेगा, कब नीचे आ जाएंगे पता नहीं, कभी 12 दिन में बदल गए, कभी 13 दिन में बदल गए, ये स्थिति है। पर ऐसे राजा के शरीर को भी कितना महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा में कितनी सावधानी रखी जाती है। हमने राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर भी सुरक्षा को देखा, अनुभव किया। चित्रकूट श्री स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय में डीलिट की मानद उपाधि के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया था। जगत गुरु जी का विशेष आग्रह था, तो हम डीलिट मिलना था, तो हमको तो वहां जाना ही था, विश्वविद्यालय गए। तो पहली बार देखा कि महामहिम राष्ट्रपति के आगमन पर कितनी सुरक्षा होती हो। एक निश्चित समय के भीतर भीतर चले गए तो चले गए, नहीं तो फिर उसके भीतर कोई भी घुस नहीं सकता है, और जब तक वे वहां रहे उस क्षेत्र में, तब तक फौज के, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर वो लगातार चित्रकूट के ऊपर उड़ते रहे सुरक्षा की दृष्टि से, और पूरा ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद, आना जाना बंद। और जब महामहिम जी प्रस्थान कर गए, इसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों को खोला गया, समझ में आया कि महामहिम जी का, उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता, रखना ही चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी होती है, श्री राम जन्मभूमि का जो पूजन हुआ तो हमें भी विशेष आग्रह से जाने का अवसर मिला, हम भी गए, तो वहां वो भी आंखों से देखने को मिला कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी भारी होती है। भारतवर्ष के विशिष्टतम व्यक्तित्व वहां विराजमान थे, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के सभी क्षेत्रों के, लेकिन एक निश्चित अवधि में सबको भीतर चले जाना पड़ा, और जब तक प्रधानमंत्री जी चले नहीं गए अपने गंतव्य की ओर, जब वहां से चले गए तब हम लोग, तब तक हम लोगों को ही बिठा के रखा गया, नहीं रहो, कोई जा ही नहीं सकता, बैठे रहेंगे। क्यों? बोले सुरक्षा कारण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम लोगों ने देखा, हमने अनुभव किया, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट हो और वो भी आजीवन के लिए हो, तो उसका जीवन, उसका शरीर, उसकी जीवन रक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज थोड़े समय के लिए एक देश विशेष के शासक बनने पर इतनी सुरक्षा होती है, उसका जीवन इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, तो 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पूरी पृथ्वी का जो एक छत्र सम्राट हो उसका शरीर कितना मूल्यवान हो सकता है। पर भैया गो महिमा की सबसे ऊंची बात यह है कि 7 द्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट रघुवंशी, रघुवंशी कहें ये तो ठीक नहीं, सूर्यवंशी, क्योंकि दिलीप के पुत्र रघु हुए, राजर्षि दिलीप जो संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, और वे अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की नंदनी गाय की सेवा करते हैं महारानी के सहित, गोबर उठाते हैं, गोष्ठ में झाड़ू लगाते हैं, गाय को हरा डालते हैं, गाय की सानी बनाते, पूरी गो सेवा करते हैं, और वैदिक पद्धति से विधिवत सांगो पांग नंदनी गाय की सेवा पूजा करते हैं, स्वयं गैया चराने जाते हैं, और एक दिन दो दिन नहीं एक वर्ष पर्यंत, कितना, एक वर्ष का व्रत लिया है। बिना छत्र के, बिना सेवक के, बिना सुरक्षा के स्वयं ही अकेले चलकर जाते हैं। इतने बड़े व्यक्ति की सुरक्षा क्यों नहीं, क्योंकि वे चक्रवर्ती सम्राट अवश्य हैं, पर इस समय मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं यह नहीं, मैं केवल नंदनी गाय का एक छोटा सा सेवक हूं, इस भाव को उन्होंने स्वीकार कर रखा है। सेवक की परिभाषा क्या है, हम सेवक नहीं हैं, हम सेवक नहीं हैं। यदि हम अपने को सेवक बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, हम सेवक नहीं। सेवक उसको कहते हैं जिसका सेवक कोई न हो। बोलो वृंदावन बिहारी, आप अपने को कहते हैं हम सेवक हैं, काहे बात के सेवक हो भैया, तुम्हारी सेवा में तमाम लोग लगे, तुम सेवक नहीं हो। तो दिलीप यदि अपनी सेवा में किसी को स्वीकार करते तो सेवक नहीं माने जाते, सेवक तब माने जाएंगे जब उनकी सेवा में कोई न हो, स्वयं सेवक हैं, स्वयं दासास तपस्वी ना। इसीलिए भले ही हमारे निकट सेवा के नाम पर चाहे जितने लोग रहें, यदि हम ये मानते हैं कि हम स्वामी हैं और ये हमारे सेवक हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सेवक, स्वामी, सेवक कहलाने के योग्य नहीं। भले ही चाहे जितने लोग रहें, पर हम उन्हें सेवक के भाव से न माने, हम अपने को किसी का स्वामी न माने, केवल हरि गुरु संतों का अपने को सेवक माने, तो भले ही हमारे भाव के अनुरूप हमारी रक्षा हो सकती है, और नहीं तो हमें बिना सेवक के काम न चले तो हम सेवक स्वयं नहीं हैं। इसीलिए भरत लाल जी ने कहा, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्या। सेवा धर्म इतना गहन है कि योगियों के लिए भी सेवा धर्म अगम है। योगियों के लिए सेवा धर्म अत्यंत अगम है। राजर्षि दिलीप सेवक बनकर सेवा करते हैं। एक वर्ष पूर्ण हो गया और आज नंदनी गौ माता को कृपा करनी थी, इसलिए नंदनी ने एक परीक्षा ली राजर्षि दिलीप की गोभक्ति की और एक घटना सहसा घट गई। बाबा देवदारू के सघन वन में, देवदारू के वृक्ष होते हैं ये, हिमालय क्षेत्र की ही बात है, जहां वशिष्ठ जी का आश्रम था वहां वो विराज रहे थे। आप लोग कहेंगे वो तो सूर्यवंश के पुरोहित थे, वहां क्यों विराज रहे थे? देखो ऋषियों के अनेकों स्थानों पर आश्रम होते हैं, जहां मन लगा वहां रह गए, हजार दो हजार वर्ष में ही रह गए। ऐसे ही वशिष्ठ आश्रम भी देश में कई जगह हैं, विश्वामित्र आश्रम भी कई जगह हैं, सब जगह से कोई ना कोई इतिहास जुड़ा हुआ है। तो वशिष्ठ जी महाराज की गाय चरने के लिए उधर हिमालय की उपत्यका में, जहां बड़े बड़े देवदारू के वृक्ष थे, वहां गाय चर रही थी। राजर्षि दिलीप धनुर्वाण लेकर के गो माता के सेवक बनकर, गो रक्षक बनकर के, गो माता के अनुचर बनकर के पीछे पीछे चल रहे थे। वे विशाल देवदारू के वृक्षों को निहारने लगे और वहां सामने ही उत्तुंग हिमालय कैलाश के सुंदर शिखर थे, उन हिमाच्छादित शिखरों को भी देखने लगे, हिमालय की शोभा को देखने लगे। और उसी समय नंदनी गाय पर एक सिंह ने आक्रमण किया, सिंह ने नंदनी गाय को दबोच लिया, गाय डकराई और गाय के डकराने का शब्द सुनकर सहसा राजर्षि दिलीप का ध्यान आकृष्ट हुआ, तो देखा एक विशाल काय सिंह ने गाय को दबोच रखा है, गाय डकरा रही है। आप बहुत व्याकुल हुए, अरे अनर्थ हो गया, साल भर की सेवा, साल भर का अनुष्ठान आज व्यर्थ हो गया, गुरुजी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ये क्या हुआ? यहां देखो भैया जी, एक बहुत बात बारीक बात ध्यान देने की, ऐसा हुआ क्यों? शेर के दबोचने के पहले ही गाय को बचा क्यों नहीं लिया गया? आप सावधान हैं तो आक्रमण कोई कैसे करेगा? सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। अब देखो यहां एक सेवा धर्म में एक बारीक चूक हो गई। बाबा सेवक का धर्म है निरंतर सेव्य की ओर दृष्टि रखना। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। चौबीसों घंटे गुरु चरणों की ओर दृष्टि रहे। ये कहने का आशय ये है, सेवक का धर्म है सेव्य के ऊपर दृष्टि लगी रहना। तो सेव्या कामधेनु गाय की पुत्री नंदनी नंदिनी पर जो दृष्टि थी वो थोड़ी देर के लिए हट गई, प्रकृति दर्शन में दृष्टि चली गई, और इसी चूक को, इसी छिद्र को, इसी भूल को, इसी चूक को देख करके सिंह ने आक्रमण कर दिया। ठाकुर सेवा में, सदगुरु भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, माता पिता की सेवा में, अथवा जिसकी भी सेवा हम करते उसकी सेवा में, अपराध तभी होता है, चूक तभी बनती है जब जो हमारा सेव्य है उससे हमारी दृष्टि हट जाती है। ध्यान में आई बात है। अत्यंत निकट रहकर अपराध क्यों बना? क्योंकि जिनकी सेवा में थे उन पर दृष्टि नहीं रही, इसलिए चाहे जितना बड़ा कोई व्यक्तित्व हो, हम भगवान की सेवा में 24 घंटे रहे पर यदि भगवान पर हमारी दृष्टि नहीं है तो भगवत सेवा में पद पद पर अपराध बनेंगे। कोई बड़ा सेठ आ गया तो ठाकुर जी की तरफ तो पीठ हो जाएगी और उस श्रीमंत व्यक्ति की तरफ मुंह हो जाएगा। कहने की बात नहीं है और फिर भी कह रहे हैं, ठाकुर जी से दृष्टि हटेगी तो सेवा में अपराध बनेगा, गुरु जी से दृष्टि हटेगी तो गुरु सेवा में अपराध बनेगा, संतों से दृष्टि हटेगी तो संतों की सेवा में अपराध बनेगा, माता पिता से नजर हटेगी तो उनकी सेवा में अपराध बनेगा। आप जिस किसी की भी सेवा करना चाहते हैं पहले उसे भगवत भाव से मानिए, इस रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं पहले ये स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना भगवत भाव के दोष दृष्टि मिटेगी नहीं, और जब तक दोष दृष्टि रही आवेगी तब तक सेवा का जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और दोष दृष्टि तब तक रही आवेगी जब तक कि सेव्य के प्रति मनुष्य बुद्धि हमारी है। मनुष्य बुद्धि रहेगी तो मनुष्य में तो सब प्रकार के दोष होते ही हैं, ये एक तो सेव्य के प्रति भगवत बुद्धि और दूसरी निरंतर सेव्य की ओर नजर दृष्टि, ये दो चीजें हैं सेवा में प्रधान। तो भगवत भाव तो है दिलीप का नंदिनी के प्रति, लेकिन एक चूक हो गई, नजर हट गई, नजर हटी कि बस दुर्घटना घट गई, सिंह ने दबोच लिया और राजा ने उस सिंह को तत्काल समाप्त करने के लिए जैसे ही अपने तरकस से बाण निकाला तो हाथ ऐसा ही रह गया, धनुष को भी नहीं उठा सके, बाण को तरकस से निकाल नहीं सके। उस सिंह की दृष्टि पड़ते ही राजा जड़वत हो गए। उस सिंह ने हंसते हुए कहा, राजन आप में अतुलित बल है, देवता आपके बाहुबल से निर्भय रहते हैं, पर आप मुझे दंड नहीं दे सकते। क्यों? मैं सामान्य सिंह नहीं हूं, मैं भगवती का वाहन हूं, भगवती हेमवती देवी पार्वती, मैं उनका वाहन सिंह हूं। इन देवदारु के वृक्षों को जगदम्बा पार्वती भगवती ने अपने स्वर्ण कलशों से सींचा है, माने पयोधरों से सींचा है, अर्थात ये देवदारु का वन भगवती जगदम्बा पार्वती के वात्सल्य से सिंचित है, इस वन की सुरक्षा का भार मेरे ऊपर दिया गया है। और मुझे ये भगवती ने वर दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है कि सहज भाव से इस वन में जो प्रवेश करे जो प्राणी वो तुम्हारा आहार होगा। तो मेरा आहार मेरे सामने स्वयं चलकर आ गया, मैं अपना आहार छोड़ नहीं सकता, मैं भूखा हूं, मैं इसे आज अपना ग्रास बनाऊंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या बिगाड़ा तुमने हमारा? क्योंकि मैं भगवती का वाहन दिव्य सिंह हूं, समझ गए कि अब हमारे हाथ पांव हिलना डुलना भी बंद हो गए, तो ये बात तो पक्की है कि मैं अपने बाहुबल से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब राजर्षि दिलीप ने कहा कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव की होम धेनु है, गाय है, और मैं गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ इसकी सेवा में समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, मुझसे चूक हुई, आपने आक्रमण किया है, पर मेरी प्रार्थना है आप अपनी भूख बुझाना चाहते हैं तो मेरे देह का भक्षण करके तुम अपनी भूख बुझा लो और मेरे गुरुदेव की इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा कि हम तो सोचते थे कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, पर तुम मूर्ख मालूम पड़ते हो, अबुद्ध मालूम पड़ते हो तुम। अरे इस एक गाय के बदले हजार लाख गाय भी गुरुजी को देकर संतुष्ट कर सकते हो, और तुम्हारा मानव शरीर में भी सूर्यवंशी क्षत्रिय का शरीर, उसमें भी सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट का शरीर कितना मूल्यवान हो सकता है? तुम अपने जीवन को बलि वेदी पर अर्पित करके एक गाय को बचाना चाहते हो। अरे राजा सुरक्षित होगा तो पूरा राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा तो गौ ब्राह्मण सब सुरक्षित रहेंगे, क्यों सब राष्ट्र में ही तो रहते हैं, पर तुम क्या करना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? दिलीप जी ने कहा, हे वनराज सिंह, दो तरह का शरीर होता है, एक दृश्यमान देह जिससे हम लोगों का व्यवहार चलता है, और एक शरीर होता है वह शरीर दिखाई नहीं पड़ता पर वो दिव्य शरीर होता है, हर मनुष्य के पास होता वो शरीर, उस शरीर का नाम है यशकाय। क्या नाम है? क्या नाम है? यशकाय। क्या नाम है? यशकाय। मनुष्य की कीर्ति उसका एक शरीर है, और शास्त्रों में लिखा है कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। भले ही कोई व्यक्ति जिंदा है पर उसकी बड़ी निंदा हो रही है, कीर्ति हो रही है, तो वो जिंदा नहीं है, जीते जी मर गया। ये शरीर तो कभी न कभी मरेगा ही, ये तो मरने वाला ही है, ये तो मुर्दा ही है, ये अविनाशी नहीं, ये विनाशी है। तो अब हजार वर्ष पीछे मरे या हजार वर्ष पहले मरे, इसमें क्या भेद है? ये शरीर तो मरेगा ही, ये शरीर मर जाएगा, किंतु इसके मरने के बाद एक शरीर जो वास्तविक शरीर है उसका नाम है यशकाय, कीर्ति रूपी शरीर, यश रूपी शरीर। जब तक यह धरती रहेगी तब तक लोग यह कहेंगे कि एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपने गुरुदेव की गाय को अपने से अधिक मूल्यवान मानकर अपने प्राण दे दिए, किंतु गाय के प्राण बचा लिए। तो जब तक ये सूर्य चंद्र और धरती रहेगी तब तक मेरा नाम लोग आदर पूर्वक लेंगे, तो फिर तो मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं, और ये शरीर तो कब तक बचा के रखूंगा, ये तो मर ही जाएगा। इसलिए तुम्हें पता नहीं है, एक चक्रवर्ती सम्राट के शरीर से भी अधिक कीमती एक गाय। इसलिए गाय की हत्या केवल एक राष्ट्र की, एक राजा की हत्या नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट की हत्या है, सारे विश्व की हत्या है, सारे धरती की हत्या है। एक गाय का कितना महत्व है। एक गाय की कितनी महिमा है। इसलिए तुम मुझे खा लो। और ये लालच भी दिया कि मेरे शरीर को खाने में तुम्हें स्वाद ज्यादा आएगा। विशेष तृप्ति का अनुभव होगा। इसमें तो प्रसन्नता पूर्वक मेरा भक्षण कर लो। ऐसा कहकर के राजर्षि दिलीप ने अपना सिर झुकाया। उसी समय देवताओं के नगाड़े बज उठे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वहां सिंह था ही नहीं, वो तो भगवती की परीक्षा थी। सिंह अंतर्धान हो गया। नंदनी गाय बड़े स्नेह से जैसे अपने बछड़े को चाटती सूंघती, ऐसे राजर्षि दिलीप को सूंघ रही थी, अपनी जीभ से उनके मस्तक को चाट रही थी। गाय के नेत्रों से भी वात्सल्य के कारण प्रेमाश्रु झर रहे थे और चारों थनों से दूध टपक रहा था। कहा, बेटा दिलीप, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, तुम पुत्रवान बनोगे। लेकिन एक बात है, मैं इसमें पिन्हाई हुई हूं वात्सल्य के कारण। तुरंत एक दोने में दूध निकालो और पी जाओ, इससे तुम्हें बहुत श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। परीक्षा पर परीक्षा थी। दिलीप ने कहा, माता क्षमा करें, गुरुजी ने गैया चराने की आपकी सेवा की आज्ञा दी है, दूध काढ़ के पीने की आज्ञा नहीं दी है। बेटा होए या न होए, पर गुरु आज्ञा के बिना मैं दूध काढ़ कर नहीं पी सकता। ऐसा गुरुजनों की आज्ञा में जो स्थित हो, वो बच जाए। भगवत कृपा से ये दास भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन भगवत कृपा से केवल इतनी सी बात ने हमको बचाया कि हम बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करेंगे। यहीं श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था श्री कवि जी, हमारे गुरु जी ही थे। हमने उनसे कुछ दिन व्याकरण पढ़ा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कुछ भाग उनसे पढ़ा। वे नेत्रहीन हो गए थे पर व्याकरण के अद्भुत विद्वान थे, और कवि जी थे, कवि जी ही थे, संस्कृत की रचनाएं बड़ी सुंदर करते थे, बड़े पवित्र सदाचारी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बाल ब्रह्मचारी, अनेक दिव्य गुण उनमें थे। कानपुर क्षेत्र के थे वो। तो हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराते थे और वो हमको व्याकरण पढ़ाते थे। तो एक बार उन्होंने हमसे कहा कि मेरे जो पितामह थे उनको वो तंत्र साधना के बहुत श्रेष्ठ ज्ञाता थे, ये बगलामुखी, धूमावती, मातंगी आदि जो 10 महाविद्याएं हैं उनके तंत्र जानते थे, सब सात्विक हैं, उसमें कोई खान पान की भ्रष्टता नहीं है, सब सात्विक तंत्र हैं, मंत्र हैं। और उनके साधना की पद्धति मुझे परंपरा से प्राप्त है। तो आकर्षण, विद्वेषण, उन्मादन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, ये सारी क्रियाएं मुझे ज्ञात हैं। और विद्या लेकर नहीं जाना चाहिए, किसी सत्पात्र को देना चाहिए। तो तुम्हारे प्रति हमारा भाव है कि तुम सत्पात्र हो, हम तुम्हें कुछ दे जाएं। ये भी एक विशेष विद्या है, इसको ले लो। तो हमने कहा कि हम तो आपसे व्याकरण पढ़ने आए हैं, ये सीखने तो नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं तो हम महाराज जी से पूछ लेंगे, भक्तमाली जी से। उनसे नहीं पूछना, गुरु जी से नहीं पूछना, वो महात्मा है, वो तो तुरंत मना कर देंगे। तब हमारे मन में आएगी गुरु जी से नहीं पूछना तो ये तो ठीक नहीं, गुरु जी से तो बिना पूछे हम करेंगे नहीं, मन में सोचा हमने। तो हमसे बोले, कई घटनाएं भी उन्होंने सुनाई कि ब्राह्मण, उसको दंड देने की शक्ति होना चाहिए, और ये विद्या होगी तो किसी दुष्ट को दंड दे सकते हो। हमारे मन में भी आए कि है तो सही, कोई उपद्रव धर्म की हानि पहुंचा रहा हो तो उसको दंड देना चाहिए, है तो उपाय अच्छा। ब्राह्मण का मंत्र बल होता है। लेकिन फिर भी मन ने ये कहा कि नहीं, गुरुजी से पूछे बिना नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। तो हमसे वो एक दिन बोले कि तुमने उत्तर नहीं दिया। हमने कि आपने महाराज जी से पूछने को मना कर दिया, बिना उनसे पूछे हमारे कुछ करने का साहस नहीं है। बोले तुम्हें अभी इसकी महिमा मालूम नहीं है, चमत्कार को नमस्कार होता है, हम तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे तब तो तुम मानोगे। तो हमने कहा गुरु जी दिखाइए चमत्कार। बोले देखो कल अष्टमी है, कल छुट्टी है, हम अष्टमी प्रतिपदा उनके पास नहीं जाते। कल अष्टमी है, हम तुमको बुलाएंगे अपने पास, और तुम नहीं आना चाहोगे फिर भी तुम्हें आना पड़ेगा। आकर्षण विद्या से तुमको अपने पास बुलाएंगे। तो हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आपने पहले से बता दिया, तो अब चाहे जो हो जाए हम कल आपके पास नहीं आएंगे, हम बुला लेंगे। हम नहीं आएंगे, हम बुला लेंगे, हम नहीं आएंगे। बच्चे ही तो थे, नहीं आए। बोले चलो देखते हैं, तुम्हारी बात रहती है कि हमारी रहती है। ठीक। तो शाम का समय था, हम संध्योपासन छत पर बैठकर कर रहे थे, वहां छत पर ही करते थे, वहां तुलसी थी, और बंदरों का उपद्रव तो रहता ही है। तो सायं संध्या के बाद गायत्री का जप कर रहे थे, उसी समय पता नहीं क्या हो गया, मेरे इस तरफ जोर की पीड़ा हुई, इधर बाएं कंधे की तरफ बहुत जोर की, एक अकस्मात, और मेरा मन बड़ी जोर से उनकी ओर खींचा, उन महापुरुष की ओर, इतनी जोर से मन खींचा कि हम गायत्री मंत्र भी भूल गए, मंत्री भूल गए, जप भूल गए, और पोथी, संध्या का सामान, जप की माला सब वैसे ही छोड़ के, ये भी ध्यान नहीं रहे कि बंदर उठा ले जाएगा सामान, खुला सब सामान छत पर छोड़कर वहां से हम जैसे थे वैसे दौड़े और तेजी से चलकर यहां आ गए। तो अब तो वो नहीं, इधर पुराने एक कमरे थे, उसमें एक कोठरी में वो रहते थे। तो हम जैसे ही उनके यहां पहुंचे और मैंने प्रणाम किया, उनका दर्शन करती पीड़ा खत्म, मैं ऐसे हुआ कि एकदम जैसे किसी की झपकी खुल जाए, ऐसे हुआ, अरे ये क्या हुआ, वहां थे यहां कैसे आ गए। तो हंसकर बोलते हैं पीछे बात करेंगे, जाओ पहले माला पूरी करो, नहीं बंदर उठा ले जाएगा सामान। हाँ बोले छत पर सब खुला सामान छोड़ के आयो, बंदर उठा ले जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पुस्तक ले जाएगा, माला झोली ले जाएगा, जाओ फिर से आचमन प्राणायाम करके पूरा जप करो। और गोपीश्वर दर्शन करने जब निकलोगे वहां से लौटते समय फिर हमसे मिलना, तब बात करेंगे तुमसे। हमको भी चिंता हुई, दौड़ करके हम गए तो फिर आचमन करके जब पूरा किया तो फिर रख दिया सामान, पड़ा। चमत्कार तो है भाई, चमत्कार को नमस्कार। गोपीश्वर महादेव का दर्शन करके आए तो फिर उनके पास आए, बोले कहो क्या हुआ। हमने कि गुरुजी मंत्र का चमत्कार तो देख लिया। बोले देखो राम रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण को क्या नाम, कौन सा नाम बताया, बोले रावण का पुत्र देवान तक था, उसको बुलाना था रावण को। तो रावण ने इसी मंत्र का जप करके, आकर्षण मंत्र का जप करके उसको बुलाया था। इसमें ऐसा भी है कोई व्यक्ति तत्काल भी उपस्थित हो सकता है, ऐसे भी शक्तियां हैं, वो शक्ति लाकर उस व्यक्ति को उपस्थित कर देगी। बोले देखो ये आकर्षण मंत्र है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति का स्मरण करके तुम करोगे मंत्र सिद्ध हो जाए तो दुनिया के किसी कोने में तुम्हारे पास आ जाएगा, पर जो चाहोगे सो वो करेगा काम। तो कितनी बढ़िया चीज है, किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, बड़े बड़े राजा महाराजा यही मत्था टेकेंगे, इसलिए ये विद्या ले लो। और ये तो सामान्य चीज है, और बहुत सी चीजें हैं। बोले मैं, मेरा विश्वास है कि तुम्हें ये सब सिद्धि जल्दी हो जाएगी। तो लगा तो हमको अच्छा कि हैं तो निश्चित चमत्कार तो है। फिर मैंने जाकर सारी बात महाराज जी को सुना दी, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ ये हुआ। महाराज जी बोले तुम्हारी पढ़ाई बंद, अब तुमको उनके पास पढ़ने नहीं जाना है। क्यों? बोले दंड विधान ईश्वर के हाथ में रहने दो, अपने हाथ में दंड विधान मत लो। अपने किसी से कोई शत्रु ही धरती पर नहीं है तो अपने किसका अनिष्ट करना चाहेंगे। साधु तो विश्व कल्याण की कामना करते हैं, जो जैसा करेगा उसका परिणाम ईश्वर उसे देगा, तुम अपने हाथ में क्यों लेते हो। ये भगवान की भक्ति के पथ पर चलने वालों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। विशुद्ध वैष्णवीय उपासना ही करनी चाहिए, ये सब तंत्र मंत्र आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हारा जाना बंद, जाना बंद हो नहीं गए हम तो। एक सप्ताह तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की, एक सप्ताह पीछे कुछ यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर वो महाराज जी के पास ही आ गए। बोले मुझसे भूल हो गई है क्या, इन्होंने आना बंद कर दिया, मुझे भी अच्छा लगता था इनके आने से। तो महाराज जी ने हंसकर कहा आप क्षमा करें, आप व्याकरण पढ़ाने के नाम पर और कुछ सिखाने पढ़ाने लग गए, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते। आप कुछ देना चाहते हैं इनको तो ऐसा दो कि इनकी पढ़ाई में मन लगे, अच्छे पढ़ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपनी भूल का परिमार्जन करते हैं और हम इनको फिर कोई सरस्वती मंत्र बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हम उनके पास जाना शुरू कर दिए। तो अब देखो यदि गुरुजी से पूछने वाली बात उनकी आज्ञा हमने आवश्यक न समझी होती तो आज हम भी किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होते। पर गुरुजी से पूछने वाली जो बात है उसने इस दास को बचा लिया। सीधा साधा सरल भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, राम राम करना श्रेष्ठ है, इसी में अपना कल्याण और सारे जगत के जीवों का कल्याण, यही मार्ग है। तो एक ये बात, गुरु आज्ञा के बिना कुछ न करना। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने गो सेवा की आज्ञा, दूध काढ़ के पीने की आज्ञा उन्होंने नहीं दी है। नंदिनी ने कहा कि कभी ऐसा अवसर आया था, तुम्हारे गुरुजी ने भी ऐसा किया था। बोले गुरुजी जो करें सो हमें नहीं करना है, गुरुजी जो कहें सो हमें करना है। ध्यान में आई बात, गुरुजी ने ऐसा किया था तो उनकी नकल हम भी करें? नहीं नहीं, गुरुजी ने जो कहा वो हमें करना है, गुरुजी ने जो किया वो हमें नहीं करना है। नंदिनी प्रसन्न हो गई, बोले तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, चलो लौट करके गए हैं। और आज महर्षि वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, वत्स तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब मैं आज्ञा देता हूं, आज तुम दूध काढ़ करके पियो। दुहा है दिलीप ने, और गुरु आज्ञा से धारोष्ण दुग्ध पिया है। उसका दिव्य परिणाम हुआ कि दिलीप को रघु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, रघु राजर्षि रघु। तो राजा में चक्रवर्ती सम्राट के शरीर से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है, और गाय समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाली है। यह बात हमारे ग्रंथों से, हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है, फिर भी गोवंश की नृशंस हत्या हो रही है, यह एक बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। इसलिए पूरी मानव जाति को, पूरे प्रकृति पर्यावरण को, वर्णाश्रम व्यवस्था को, सभी संस्कारों को, देवता ऋषि पितर इनके अर्चन पूजन आदि की पवित्र परंपराओं को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें भारतीय देशी वेद लक्षणा गोवंश, उसकी सुरक्षा और उसकी सेवा का व्रत अवश्य लेना चाहिए। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, उन्होंने विशालतम विश्व की प्रसिद्ध पथमेड़ा गौशाला स्थापित करके एक कीर्तिमान, एक आदर्श गो सेवा का स्थापित किया है। पूज्य श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी महाराज, हमारे ब्रजमंडल की विशिष्ट विभूति, बरसाना धाम में श्री माताजी गौशाला की स्थापना करके उन्होंने एक विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। हम समझते हैं विराज दंडो स्वामी जी, आज 50,000 से ऊपर गोवंश बरसाना में माताजी गौशाला में स्थापित है। ये सब संत प्रेरणा दे रहे हैं। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने ब्रजवासियों को प्रेरित कर शूरश्याम स्थल में, परासोली में, चंद्र सरोवर में सूरश्याम गौशाला की स्थापना की, जो ब्रज की एक प्राचीन आदर्श गौशाला है, और आज भी ब्रजवासी उस गौशाला को अपनी मानते हैं, ब्रजवासी सेवा करते हैं। बहुत सुंदर गौशाला है। उन्हीं पूज्य गुरुजनों की, संतों की कृपा से जड़खोर गोधाम, जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, हम समझते ब्रज में प्राकृतिक छटा ऐसी कहीं नहीं है, गोचारण के लिए उपयुक्त ऐसी छटा पूरे ब्रज में कहीं नहीं है। ऐसी दिव्य छटा जहां है, ऐसे जड़कोर गोधाम में अब तो इस समय 5 गोष्ठ हो गए, जिसमें लगभग 10,000 से ऊपर गोवंश की सेवा इस समय वहां हो रही है, और सभी गाय प्रसन्न और स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो गोवंश की सेवा, गोवंश का रक्षण वो धर्म का रक्षण है, सदाचार का रक्षण है, वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षण है। और लोग कहते हैं कि मनुष्यों की हत्या हो रही है, उसके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाते हैं, गाय के ऊपर कोई बात हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों के इन कथानकों से ये प्रमाणित होता है कि सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य देह, मनुष्यों में राजा का देह अत्यंत मूल्यवान, राजाओं में भी चक्रवर्ती सम्राट का शरीर, राजर्षि दिलीप जैसे राजर्षि का शरीर कितना मूल्यवान हो सकता है। पर वो कहता है कि एक राजर्षि के चक्रवर्ती सम्राट के देह से भी अधिक मूल्यवान एक गाय की रक्षा है, इसलिए मैं अपने इस देह को भी समर्पित करके एक गाय को बचाना चाहूंगा। और ये भाव जब इस देश के शासकों के मन में आ जाएगा तो एक भी गाय की हिंसा देश में नहीं होगी और भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी। जहां जहां गो सेवाएं होती हैं सर्वत्र लोगों को गो सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, वचन से, भाव से सेवा करनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे, स्वामी जी जो जहां है वहीं रहकर गो सेवा करें, क्योंकि ठाकुर जी के नाते सभी गाय हमारी, सभी गौशालाएं हमारी, इसलिए जहां आवश्यक हो, जहां आप रहते हो, जहां गो सेवा में आवश्यकता हो वहां प्रेम से आप गो सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गो माता को प्रणाम करता हूं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि स्वामी जी भी कृपा करके पधारे हैं। बहुत लंबे समय के बाद आपका दर्शन हो रहा है, कई महीनों के बाद, तो आपका हम वंदन करते हैं। और जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण की चर्चा हम आरंभ करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हम जिस पद की चर्चा कर रहे थे विनय पत्रिका के, पद संख्या 137, इसी की चर्चा कर रहे थे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, हो न बाको बार भगत को, जो को कोटी उपाय करे, तके मीच जो नीच साधु को, सो पावरते ही मीचु मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की श्राप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। सोधो कहा जो न कियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जसु पंडवने बरियाई बरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे सपने हूँ सुखना है जोई जोई कूप खने गो पर कहां सोई सठ तिरते ही कूप परे सपने हूँ सुखना संत द्रोही कहूँ सुरतर सो विष फलनी परे। हमारे पास जो पोथी है उसमें थोड़ा पाठांतर है, पहले सपने हूँ वाली पंक्ति है फिर दूसरी वाली पंक्ति है। सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहूँ सुरतर सो विष फलनी परे जोई जोई कूप खने गो पर कहूँ सोई सठ फिरते ही कूप परे जो पै कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे वे काके द्वैशीस ईस के जो हठ जन की सीम चरे तुलसीदास रघुवीर बांबल तुलसीदास रघुवीर बांबल सदा निडर काहू न डरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे बैर और के कहा सरे। हम इसके कतिपय पंक्तियों की चर्चा कर चुके हैं। इसका सरलार्थ ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कृपा करना तो श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। विनय जी में गोस्वामी जी ने कहा है प्रभु मूर्ति कृपामयी है, लेकिन कल हम ये चर्चा कर चुके हैं कृपा सब पर बरस रही है, पर जो सन्मुख जीव हैं उन्हीं को कृपा की अनुभूति होती है। विमुख प्राणियों पर भी भगवान की कृपा बरसती है पर उन्हें कृपा की अनुभूति नहीं होती। संत सद्गुरुदेव क्या करते हैं, विमुख पड़े हुए जीवों को भगवत सन्मुख कर देते हैं। हमारे आंगन में बर्तन उल्टा पड़ा है तो चाहे जितनी वृष्टि हो उस पात्र में एक बूंद भी जल नहीं जाएगा, अब पात्र को आप सीधा कर दें तो लबालब भर जाएगा, उसमें से छलकने रह जाएगा, बहने लग जाएगा। संत सदगुरु यही करते हैं, विषयों की ओर, भोगों की ओर, संसार की ओर औंधा मुंह करके पड़े हुए हम जीवों को वे सीधा कर देते हैं, उल्टे को सुलटा कर देते हैं, संसार की तरफ भोगों की तरफ पीछ कर देते हैं और श्री ठाकुर जी की तरफ मुख कर देते हैं। जब जीव भगवत सन्मुख होता है तो उसे पद पद पर कृपा की अनुभूति होने लग जाती है, और जब कृपा का अनुभव हो जाता है तब वह कहता है कि श्री रघुनाथ जी की यदि कृपा का अनुभव तू करता ही है तो फिर तुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, बैर और के कहा करे, तुझसे कोई बैर करे तो उस बैर से तेरी क्या हानि है, क्योंकि दूसरों के बैर से क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भक्त के विरुद्ध कोई करोड़ों उपाय करे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं होता, तो भी भक्त का बाल बांका नहीं होता। भक्त का कुछ भी अनिष्ट नहीं होता। और कल हमने चर्चा की थी, प्रहलाद जी की भी चर्चा की थी और भक्त चंद्रहास की भी चर्चा की थी। चंद्रहास जी को मारने के कितने प्रयास किए गए, पर क्या बिगड़ा चंद्रहास जी का? प्रहलाद जी को मारने के कितने प्रयास किए गए, पर प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा? एक गांव में एक घटना घटी। एक पुराना भवन था, उसको तोड़ करके और नया भवन बनना था, तो उस पुराने भवन का जो द्वार था वो ऐसा था जिसमें से हाथी निकल जाए, इतना बड़ा द्वार, राजाओं के समय का निर्माण था। उस द्वार में एक गणेश जी की प्रतिमा थी प्राचीन। कुछ न कुछ दिव्य शक्तियां वहां रही होंगी, जो भी हो भगवान जाने क्या था। और वो इतना मजबूत था कि उसको, उस द्वार को गिराने के लिए डायनामाइट होता ना, विस्फोटक जिसे पहाड़ तोड़ते हैं, तो विस्फोटक लगाया गया उसमें। कितना पुराना पक्का निर्माण होगा भैया जी, कोई दरार आ गई उसमें लेकिन वो गिरा नहीं। तो एक व्यक्ति आया, बोला थोड़ा हमारे साहस बंधाने के लिए पंडित जी आप ऊपर चढ़ जाओ, और क्या है सब बल से हम इसको एक एक करके इसको गिरा देंगे, क्योंकि हमको काम नहीं मिल रहा है और आप चाहो तो ठेका पर दे दो, ठेका दे दो हमको, और चाहे अमानी पे, ये काम हम कर देंगे। जरूरत तो थी, तो उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया गया। पता नहीं क्या विचित्र घटना घटी, सत्य घटना है ये स्वामी जी। उस द्वार के ऊपर गिराया जा रहा था एक एक अंश, और जैसे ही जहां गणेश जी थे उस ओर जैसे वो व्यक्ति गिराने के लिए गया, ये भाव था कि गणेश जी की प्रतिमा को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। और वो द्वार पता नहीं कैसे, जैसे भूकंप में हिले ऐसे हिलने लग गया, तो हिला, वो हिला तो उसके खंड टूट करके गिरने लगे। तो उस पर चढ़ा हुआ जो व्यक्ति था वो भय के मारे ऊपर से कूद गया, ऊपर से कूदा, वो काफी ऊंचाई से कूदा तो नीचे गिरा, नीचे ईंट पत्थर पड़े थे। उसको लोग खींचकर उठाकर किनारे ले गए, तब तक वो पूरा का पूरा भवन सैकड़ों ट्राली मलबा, सैकड़ों ट्राली मलबा, टनों। वो जो पंडित जी ऊपर चढ़े थे और पंडित जी भी नीचे आ गए, और उस सैकड़ों ट्राली मलबा ऊपर आ गया। ये बात बिल्कुल पक्की थी कि ऐसी परिस्थिति में सैकड़ों टन मलबा किसी के ईंट पत्थर और बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं किसी के ऊपर पड़ जाएं और चूने की मोटी मोटी लाद ऊपर से पड़े, तो स्वाभाविक है कि उसके बचने की कोई संभावना किसी भी प्रकार से नहीं थी। लेकिन वे महानुभाव जैसे ही नीचे गिरे और ऊपर से सारा मलबा आया, उसी समय उन्होंने श्री राम नाम का स्मरण किया। इस भाव से नहीं कि हमारी रक्षा हो, इस भाव से कि अब मरना तो है ही है, तो सदगति का साधन केवल राम नाम है। तो श्री राम, जय जय राम, श्री सीताराम, ये जब उन्होंने कहा तो तत्काल उन्हें अनुभव हुआ कि वो और कोई महापुरुष नहीं थे, हनुमान जी ही थे। हनुमान जी ने तत्काल अपने हथेली पर उस मलबे को रोक लिया और इन पंडित जी के ऊपर कुछ भी नहीं गिरा और ये सुरक्षित उस मलबे से बाहर निकल गए। और उस मलबा पूरा का पूरा, लोगों ने गिरते हुए देखा कि वो पहाड़ जैसा लग गया, लेकिन ऊपर से ऐसे जैसे कोई हाथ से बचा ले, माने ऊपर का भार से, और फिर ऐसे करे तो सब उलट के दूसरी तरफ चला जाए, तो ऐसे कोई अज्ञात शक्ति ने उल्टा और वो हजारों टन माल उलट कर दूसरी तरफ गिर गया और वे पंडित जी बेहोश भी नहीं हुए। तो ऊपर से कूदे थे तो थोड़ा ये कंधा छिला था बस, और कुछ नहीं। और वह जो व्यक्ति था जिसके ऊपर एक पत्थर भी नहीं गिरा था, केवल ऊपर से कूदा था, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि इसके तो खून बहुत निकल गया है, अब हरिजन केस बना। सब तरह के लोग होते ना रोटी सेकने वाले लोग, उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि ऊपर से धक्का दे दिया और हमको तो हम करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती काम पे बुलाया और ऐसा किया वैसा किया। तो व्यक्ति भी तैयार हो गया, कहा ठीक है इन सबको भीतर करवाना, अंदर करवाना। और वह व्यक्ति मरणासन्न था। उसी समय पुलिस अधिकारी आया बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल था। जैसे ही पुलिस अधिकारी बयान लेने आया और उस पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, बोले देखो भाई तुम्हारा जीवन खतरे में तो है, जो सही बात हो बिना दबाव के तुम कहो, तो रिपोर्ट तो ऐसी की गई थी कि वो ये अपराधी सिद्ध हो जाएं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो बात कही वो अद्भुत थी। वो व्यक्ति बोला कि मैं विश्वास नहीं करता था कि राम नाम और भगवान की क्या महिमा है, लेकिन एक ब्राह्मण के विश्वास की विजय होती हमने देखी है। साहब मैं तो मर जाऊंगा बचूंगा नहीं, पर मैं झूठ बोल के पाप नहीं कमाना चाहता, मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा। यद्यपि मुझे ये कहा गया है कि तुम जो हम चाहते हैं वो कहो, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा, मैं सही सही बात कह रहा हूं। इन पंडित जी को तुम कुछ बोल मत देना, क्यों, ये सच्चे भक्त हैं, ये सच्चे भगवान के भक्त हैं। हजारों टन मलबा इन पर गिरा था, सैकड़ों टन मलबा पर ये बच गए, इनका कुछ नहीं हुआ और मैं अब मर रहा हूं। और ये उसके बयान के आधार पर बच गए। वो जो जगह जहां मकान है वो वैसे ही वहीं की घटना है। इस घटना के तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी की रक्षा हो जाना आश्चर्य नहीं है, लेकिन नाम की महिमा, भगवत विश्वास की महिमा, उसकी कैसी विचित्र बात है कि उस विचित्र बात की महिमा ये हुई, इस कलिकाल में एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया और एक ऐसे व्यक्ति का हृदय मरते समय परिवर्तित तो हो गया, जो कहा बोले साहब आप तो चरण छूना उनसे कुछ कह मत देना, ये महान संत हैं, नाम की महिमा से उनके प्राण बचे हैं, और मैं तो जा रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। हम ऐसा समझते हैं कि उस व्यक्ति की निश्चित सदगति वही होगी, क्योंकि उसने कहा कि हमने राम नाम की महिमा को देखा, तो राम नाम तो निकला उसके मुंह से, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसका निश्चित कल्याण हुआ होगा। अब किसी का कहना यह था कि वहां उस पुराना भवन था, ऐसी पड़ा था, उसमें भूत प्रेत रहते थे, भूतों ने हिलाया। चलो भूतों ने हिलाया सही है, अरे बिना भूकंप के भवन हिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, लेकिन वे भूत मिलकर कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि बैर और के कहा सरे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित होने के कारण तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यहां एक विशेष बात है, देखो किसी भी व्यक्ति के प्रति जब प्रबल विद्वेष हो जाता है तो फिर व्यक्ति मर्यादा को, सदाचार को, धर्म को एक किनारे रख देता है, अब फिर सोचता है कि मेरा प्रबल शत्रु है, इसको समाप्त करने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं, तो वो सब कुछ करता है, जो मनुष्य के बस में होता है, संभव होता है, सब कुछ करता है। जब देखता है कि मेरे बाहुबल का सहारा अब नहीं है, मैं बाहुबल से कुछ नहीं बिगाड़ सका, रुपया पैसा देकर गुंडे बदमाशों के द्वारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अब दैवी शक्ति का सहारा लेना चाहिए, तो वो तंत्र मंत्र टटका टोना इसके चक्कर में फिर वो पड़ता है, ऐसे मर जाए मेरा शत्रु। हम क्या कहें, संत विराजे हैं, इसी वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति आया, हम उघारे पुघारे बैठे थे, एक तौलिया लगाए थे केवल, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, और एक व्यक्ति आया, बोला यहां का महंत कौन है। खादसों की बात, अब यहां नहीं थे, यहां का महंत कौन है। तो हम ही थे वहां, मैंने कहा महाराज जी हैं। नहीं नहीं बूढ़े नहीं, एक नया जवान बनाए महंत यहां का। हमसे बोला, हमारी तरफ उसने घूर के देखा, बोला तुम ही तो हो बाबा, तू ही तो है ब्रजवासी बाबा, तू ही तो है। मैंने कहा हाँ, बोलिए क्या बात है। हमने कहा बोलिए क्या बात है। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसने मेरी ओर पैर से लेकर सिर तक बहुत नजर गड़ा के मेरी ओर देखा, और देखने के बाद उसने प्रणाम किया, बाबा तेरे चरण छू लूं। हमने कहा वहीं दूर से ही कर लो, दूर से प्रणाम, ला बाबा प्रसाद दे। तो मिश्री रखी थी ठाकुर जी कटोरी में, मिश्री दिया, चरणामृत भी दिया, मिश्री भी दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको जरूरत क्या पड़ गई महंत से। उसने कहा मैं बहुत बुरा आदमी हूं, पैसा लेकर किसी की भी हत्या करना मेरा काम है। आपको मारने का 60,000 में सौदा तय हुआ है, 30,000 हमको मिल चुके हैं और 30 बाकी हैं। तुम कहो तो जिन्होंने सौदा किया उनको मार दें, 30 दे दो हमको। उसने कहा हमको तो 60 चाहिए, 30 हमको दे दो तो हम जिसको मारना उसको हम मार के चले जाएंगे आपके दुश्मन को, क्योंकि जो आपको मरवाना चाहता है आपका दुश्मन ही है। मैंने हंसकर कहा कि मेरा दुश्मन इस धरती पर है ही नहीं, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए आपको जो राशि बकाया है वो भी आप उनसे ले लीजिए और आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके चले जाइए। हम तो ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, आपको जो चाहिए आप जिस काम के लिए आप कर दो काम, कोई बात नहीं। बिल्कुल भय भी नहीं हुआ। उसने तुरंत कट्टा निकाला, रिवाल्वर मुझे दिखाई, बोले महाराज ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बोलो कौन पे चलाए दूं। मैंने कि तू जो पे चला भी उस बा पे चलाए दे। तो बोला मैं बुरा आदमी क्यों हूं, पर बाबा ऐसे सुंदर मलूक बाबा जी पे मैं बार ना कर सकूं, बाबा तुम हुए तो बस प्रसाद तेने दे दियो, मैं जा रहा हूं, प्रणाम करके चला गया। ये कोई कथा प्रवचन में कहने योग्य घटना नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। स्वामी जी जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे, ये अनुभव की चीज है। मारने वाला प्रसाद लेके चला गया, दूसरी घटना इसी मलुक फीस की, पूज्य गुरुदेव भगवान जिस कोठरी में विराजते थे उसमें श्री भरतदास जी इस समय विराज रहे हैं, उसके बगल में दास की आसन थी, तो उसका नाम हम नहीं लेंगे, आप सब जानते हो, वृंदावन का एक विख्यात बदमाश, उसके नाम से यहां सब घबराते थे। अब पुलिस को काउंटर करके मारने का आदेश था, उसको इनकाउंटर करके मारने का, बड़ा विचित्र व्यक्ति था। और यहां तो सब महात्मा ही रहते हैं, तो महात्मा तो जानते हो कैसे होते हैं। तो पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी विनोद में कहते हैं कि उच्च कोटि का जो सरल होता है, सीधा साधा, जिसको कोई ज्ञान ना हो व्यवहार का, उसी को महात्मा कहते हैं। भले ही संसार की दृष्टि में लोग उसको मूर्ख या पागल कहें, पर बोले हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जो उच्च कोटि का सरल होता है उसी को लोग महात्मा कहते हैं। तो वो बदमाश यहां आया, आ बोलो मोहे बावान पे जानो है, तो एक महात्मा हमारे पास लेके पहुंच गए। सवेरे का समय था, हम संध्या उपासना कर रहे थे, कोठरी में घुसा चला गया। उसने बैठा वहां हमारा जब पूरा हो गया, इसके बाद बोला बाबा हमें पहचानते हो। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानता, मैं पहचानता भी नहीं था। हमने कहा हम तो नहीं पहचानते। बोले मुझे अमुक ठाकुर कहते हैं, उनके नाम तो हमने सुना है। तो बाबा 50,000 रुपए ला। 50,000 रुपए कहां से, पुरानी बात है, ये सब बना नहीं था, खंडहर पड़ा। 50,000 रुपए ला। किस बात के? बोला एक ब्राह्मण की लड़की है, उसका विवाह करना है और मैं वचन दे चुका हूं, और भी तमाम महंत लोग दे रहे हैं, तुम भी दो 50,000 दो। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि हमारे पास 10-20 रुपए भी कोई चढ़ाता है तो गौ सेवा और संत सेवा के लिए देता है, ब्राह्मणों की सेवा के लिए देता है, आप जैसे लोगों को देने के लिए तो कोई नहीं देता, तो मैं आपको तो नहीं दे सकता। ये मुंह से निकल गया मेरे, इतना सुनते ही वो तमक गए, तुरंत उसने रिवाल्वर निकाली। बोले ये जाने बाबा या मैं कहा है? हमने हंसते हुए कहा कि हाँ खूब जानता हूं। बोले मैं जा रहा हूं। चौबीस घंटे की मोहलत है, कल संध्या तक गिनती के 50 पहुंचा देना, नहीं तो बस समझ लेना देख लेंगे हम तुमको। हमने कहा ठीक, अभी भी देख लिया आपने और कल भी देख लेना, हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे, देखते रहना। पर अब मैं दूंगा तो नहीं, वैसे तो मन में आया, वैसे तो कोई दयावश कुछ कहता तो दे ही देते हैं, इसको तो नहीं देंगे। अब वो तो चला गया, अब हल्ला मच गया। अरे वो आया था, वो आया था, ऐसी कह के गया। मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों ऐसे जैसे तैसे आदमी को ऊपर क्यों ले आते हो? महात्मा बोले हमें क्या पता कि कौन आदमी था, वो तो कहा था महाराज के पास जाना, हमले वाला है। चलो लोगों ने कहा कहीं से व्यवस्था करके पहुंचा दो, और नहीं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर के उसके नाम से रिपोर्ट कर दो। जज साहब जैसे व्यक्ति होते तो सारी रिपोर्ट करवा भी देते, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, हमको कोई रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं करना है, और ना हमें किसी की सुरक्षा चाहिए, ना हमें कोई रिपोर्ट करना है। भगवान के जो विधान है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, अपने को कोई परवाह नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि हम देंगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को एक बार देने के बाद आप कहीं से व्यवस्था जुटा करके देंगे, फिर हमेशा देना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते। कितने घंटे की मोहलत दी थी? 24 घंटे की। दूसरे दिन ही हमको तो शाम तक पहुंचाना था, दोपहर पीछे पुलिस ने उसको घेर लिया, और ये जो पुराना सिंगापुर के आगे जो है ना गोविंद देव जी, गोविंद देव जी के उसी क्षेत्र में उसका एनकाउंटर कर दिया, ढेर हो गया। लोगों ने कहा मलुक वाले महाराज ने करवा दिया, प्रभावशाली हैं उन्होंने करवा दिया। लेकिन सच्ची बात ये थी, भगवान सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, सबके साक्षी हैं। मुझे तो पता ही चला दूसरे दिन, हमने तो किसी को कहा ही नहीं, पर वो कहता था कि कल संध्या तक की मोहलत है देख लेंगे। भगवान ने कहा कि तेरी मोहलत ही अब खत्म हो गई, अब तू संध्या के पहले चला जाएगा, जहां जाना है वहां चला जाएगा, संध्या के पहले चला गया। ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी इसलिए कही जा रही हैं कि हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति, जिसके जीवन में हम अपने को भक्त नहीं मानते, क्योंकि भक्त का कोई लक्षण हमारे में नहीं है, साधु का भी लक्षण नहीं, भक्त का भी लक्षण नहीं, बस इतना मात्र है कि भगवान का तिलक मस्तक पर विराजमान है, भगवान की तुलसी कंठ में विराजमान है। नाम मात्र के लिए हम कहते हैं कि हम हरि गुरु संतों के सेवक हैं, पर इस नाम मात्र के, वेश मात्र के संबंध से भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, तो फिर भगवदाश्रित जीव को भयभीत होने की, चिंता करने की, उद्वेग करने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी के सहारे, ठाकुर जी के सहारे रहे, बैर और के कहा सर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहां एक बात विशेष है कि जब व्यक्ति का स्वयं का बल काम नहीं करता है और उसके कोई उपाय काम नहीं करते हैं, धन भी काम नहीं करता है, तब वह यंत्र मंत्र तंत्र इनका सहारा लेता है। भूत प्रेत आदि का भी प्रयोग करता है, भूत प्रेत का कोई उपद्रव उसके जीवन में शुरू हो जाए, मंत्र बल से प्रेरित होकर के कोई देवी उत्पात कराता है, माया के प्रयोग करता है, विष दे के मारना चाहता है, जाने क्या क्या नहीं करना चाहता है। किंतु यदि जिसके विरुद्ध ऐसा किया जा रहा है उसके हृदय में भगवदाश्रय का भाव सुदृढ़ है और यह विश्वास उसके भीतर बना हुआ है कि जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे, तो चाहे जो कुछ कोई कर ले उसके सारे प्रयोग व्यर्थ जाएंगे, भक्त का कोई रोम भी टेढ़ा नहीं कर सकता, भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भागवत जी का एक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, न कश्चिन मत्परम लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिर विभूत विर्वा भी भवे देवोपि किमु पार्थिवा। बहुत सुंदर बात है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित जो भक्त हैं उन भक्तों का अनिष्ट बड़े से बड़ा देवता उन देवताओं का विलक्षण तेज वो भी उस भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी भी उस भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकती, सब लोग मिलकर उसके यश को समाप्त करना चाहें तो भी उसके यश को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका यश लोक से नहीं अलौकिक श्री कृष्ण से उसकी कीर्ति जुड़ जाती है, और भगवान से जिसका यश जिसकी कीर्ति जुड़ गई है उसका यश उसकी कीर्ति कहां नष्ट होने वाली। कोई राजा अपनी संपूर्ण सेना लेकर उसको समाप्त करना चाहे तो राजा भी कुछ नहीं कर सकता, राजा की सेना भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे आश्रित है उसकी सर्वविध रक्षा मेरे द्वारा होती है। इसलिए भगवत शरणागत भक्त को भगवान के सहारे निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पद्म पुराण का श्लोक है स्वामी जी, न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। न प्रेतो न पिशाचो, प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कोई भी भक्ति युक्त मनस्कानाम जिनके अंतःकरण में जिनके मन में भक्ति है उनको ये छू नहीं सकते हैं, स्पर्शने न प्रभुर भवेत। बस बात इतनी सी है, भक्त को अजात शत्रु होना चाहिए। आप स्वयं ही ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भाव आप रखेंगे तो ठाकुर जी बीच में क्यों पड़ेंगे। जब आप स्वयं ही जवाब देने के लिए तैयार हैं तो फिर अपने आप अपने बाहुबल से फैसला करो, वहां फिर ठाकुर जी ना आवे आड़े तो फिर उसमें ठाकुर जी का दोष नहीं। पर यदि आपने भगवान का आश्रय ले रखा है तो आपका कहीं कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के सहारे भक्त को निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं भक्त की मीच माने मृत्यु, भक्त की मृत्यु का जो चिंतन करता है उसी को नीच कहते हैं। यहां एक नीच की परिभाषा प्रस्तुत होगी, नीच है कौन? भक्त के अनिष्ट का चिंतन करने वाला ही नीच है। जो भक्त की मृत्यु चाहता है, भक्त का अनिष्ट चाहता है, वही नीच है। इसका मतलब है कि संतों से द्रोह नीच ही करते हैं। जिनमें नीचता नहीं है वे कभी संतों से द्रोह नहीं करते। इसलिए किसी कुल में जन्म लेने से कोई नीच नहीं है। सत्पुरुषों से द्वेष करने वाला ही नीच है। गौ ब्राह्मण संत सज्जन पुरुष, इनसे जो अकारण द्वेष करता है, इनकी इनकी मृत्यु जो चाहता है, ये मर जाएं, ये समाप्त हो जाएं ऐसा चाहता है, ऐसे ही व्यक्ति को नीच कहते हैं। अब देखो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में उन जंगली लोगों ने, दस्युओं ने, दस्युओं के सरदार ने जड़भरत जी को पकड़ लिया और भद्रकाली के सामने उनकी बलि देना चाहते थे। तो जो पुरोहित खड्ग से शिरच्छेद करना चाहता था, सहसोच्चाट सैव भद्रकाली, ब्रह्म तेज को, भक्त के तेज को सहन नहीं कर सकी, प्रतिमा फटी, भद्रकाली प्रकट हुई और पुरोहित के हाथ से खड्ग लेकर के सबसे पहले पुरुष जी का ही मस्तक धड़ से अलग कर दिया और जितने दुष्ट जड़भर जी को मारना चाहते थे सबके रुंड मुंड अलग कर दिए भगवती ने। और 64 योगिनियां प्रकट हो गईं और उनके रुंड मुंडों से सब कंदुक क्रीड़ा करने लगी, गेंद खेलने लगी। तो मारना तो चाहते थे परम भक्त राजर्षि जड़भरत जी, ब्रह्मर्षि जड़भरत जी को, लेकिन वे जो मारना चाहते थे वे ही मारे गए। इसको सुखदेव जी ने कहा है महत अभिचारातिक्रम कार्त्स्यात्मने फलति। महत्पुरुषों की अवज्ञा का जो परिणाम है वो अवज्ञा करने वाले के ऊपर ही फलित होता है। कार्त्स्यन, कार्त्स्यन माने संपूर्ण रीतिया, वो उसी के ऊपर प्रभावी होता है। जो भक्त का बुरा करना चाहेगा उसका पहले ही बुरा हो जाएगा। प्रहलाद जी का क्या बिगड़ा? प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। और प्रहलाद जी का जो बिगाड़ना चाहता था उसका पेट भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप आते अपने गले में डाल ली। भगवान बनमाली तो है ही है, आज भगवान का एक नया नाम पड़ गया, अंतरमाली। अंतरमाली बोलो, अंतरमाली नृसिंह भगवान की जय। यहां देखो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 6 भक्तों को उद्धृत किया है। 6 भक्तों का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। गिनती कर लो, हमने तो एक अलग से उदाहरण के रूप में चंद्रहास जी को कल कह दिया, लेकिन इस पद में जिनका नाम लिया गया है, जिनके उदाहरण दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए हैं, वे 6 महानुभाव हैं। उनमें सबसे पहले श्री प्रहलाद जी हैं, दूसरे गजेंद्र भक्त हैं, तीसरे विभीषण जी हैं, चौथे ध्रुव हैं, 5वें अम्बरीश जी हैं और 6ठे पांडव हैं। ये पंड बने, मैंने ये बहुवचन है एक प्रकार से हिंदी का, पंड बने पांडवों को, 5वें पांडव। ये 6 उदाहरण हैं। इन 6 में सबसे पहले प्रहलाद जी का स्मरण किया, वेद विदित प्रहलाद कथा सुन को न भगति पथ पांव धरे। वेदे इतिहास पुराण में प्रसिद्ध प्रहलाद जी का चरित्र सुन करके कौन ऐसा जीव है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है स्वामी जी? इसका तात्पर्य यह है कि प्रहलाद चरित्र सुनकर भक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। को न भगति पति पांव धरे, तो प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले तुलसीदास जी ने क्यों लिया? इसका प्रधान कारण है कि प्रहलाद जी का जहां जन्म हुआ है वहां कोई भी उत्तम संस्कार देने वाला उनको नहीं है। कयाधु माता है, वो भी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के सर्वथा अनुरूप है, वो भी कोई भक्तिमती माता नहीं है। पतिव्रता तो है पर उसमें कोई वैष्णवता के भक्ति के संस्कार नहीं है। पिताजी का तो कहने ही क्या है, हिरण्यकश्यपु महाराज, और नाते रिश्ते भी ऐसे ही हैं। बुआ जी, होली का बुआ, बुआ भी ऐसी है, भाई साहब क्यों उदास और चिंतित हैं? मैं अपने भतीजे को जलाकर भस्म कर दूंगी और फिर तुम्हारा चेहरा प्रसन्नता से खिल जाएगा। ऐसी बुआ है जो प्रहलाद जी को ही भस्म करना चाहती होली का, और यथा राजा तथा प्रजा, राक्षसों का ही समुदाय है, परिवेश भी वैसा ही है, मित्र मंडली भी वैसी है। और तो और दुर्भाग्य की बात, गुरुपुत्र शंडामर्क भी वैसे ही है। को न कुसंगति पाए नसाई, शंडामर्क भी ऐसे ही हैं। ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी, शुक्राचार्य जी के पुत्र होने के बाद भी उनकी विपरीत बुद्धि कैसी है, उनका विपरीत ज्ञान कैसा है आप जानते हैं? प्रहलाद जी से उन्होंने पूछा कि हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं और इस तरह की बातें हमारे विश्वविद्यालय की सीमा में होती नहीं, और तुमने हमारी नाक कटवा दी पिताजी के सामने, महाराज के सामने, क्या उल्टा पलटा बोलने लग गए, ये सब कहां से सीख के आए हो? प्रहलाद जी बोले, यथा ब्राह्मत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेतः चक्रपाणि निदृच्छया। गुरुजी, जैसे चुंबक के निकट लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही भगवान श्री हरि तो चुंबक हैं और मैं लोहे के समान हूं, सहज ही मैं खिंचा चला जा रहा हूं, इसमें मेरा कहां दोष है? गुरुजी, देखो भगवान चुंबक हैं, जीव लोहा है, पर लोहे में आवरण हो तो उस लौह को आवृत कर दिया जाए, उसमें आवरण हो जाए तो आवरण से आवृत होने पर लोहा वो चुंबक की ओर खींचेगा नहीं। ऐसे ही भैया, छल कपट ही जीवात्मा का ऐसा आवरण है, ये आवरण जीव को भगवान की ओर खींचने नहीं देता है, और छल कपट के विनाश का एकमात्र साधन है संत सद्गुरु का चरणाश्रय, उनका सत्संग, ईमानदारी से सत्संग करे तो भैया छल कपट समाप्त हो जाता है और ऐसा हृदय सहज ही भगवान में लग जाता है, तो प्रयास थोड़ी करना पड़ता, सहज भगवान की ओर वृत्ति चली जाती है। तो ये सुनकर के संडामर्क के मन में यानी चाहिए कि हम गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, ये दैत्य बालक इसको कोई अच्छी बात सुनाता सिखाता भी नहीं है और इसका मन लग गया, निश्चित ही ये बालक बहुत भाग्यशाली है, ये उनके मन में आनी चाहिए। लेकिन इतना सुनते ही वे क्या बोले, दैतेय चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमा। अरे दैत्यों का कुल तो चंदन बन के समान है और ये बबूर का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया? अरे अब समझ में आया है, ये दैत्यों के कुल को चंदन बन को मिटाने के लिए ये विष्णु रूप कुल्हड़ी का बेट बनकर आया। बेट बबूल का क्या होता है, ये बबूल का पेड़ विष्णु रूपी कुल्हड़ी का बेट बन के आया है, लेकिन मैं सफल नहीं होने दूंगा, इस बबूल के पेड़ को ही समाप्त कर दूंगा। आनीयताम अरे वेत्रम, अरे लाओ मेरा डंडा तो लाओ, ऐसे नहीं मानेगा ये, पिटके मानेगा। विष्णु पुराण में वर्णन है, जब संडामर्क ने प्रहलाद जी के ऊपर अभिचार का मारण का प्रयोग किया और अग्नि के कुंड से कृत्या उत्पन्न हुई और भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जब विमुख कर दिया, विष्णु पुराण में वर्णन है, तो कृत्या ने संडामर्क को ही मार डाला। संडामर्क मारे गए और प्रहलाद जी ने रोते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि समस्त प्राणियों में मैं आपका दर्शन करता हूँ, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्रोह न हो, मेरी बैर बुद्धि न हो, तो मेरे सर्वभूतात्म भाव से ये गुरुपुत्र जीवित हो जाएं, क्योंकि मेरे कारण से गुरुपुत्रों की मृत्यु हो जाए ये मैं कलंक सह नहीं सकता, प्रभु आप कृपा करके इन्हें प्राण दान दीजिए। और प्रकार संडामर्क जीवित हो गए। पर प्रहलाद जी पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा ये बात विचारणीय है और इसका एकमात्र समाधान ये है, गुरु वचनों में विश्वास। जब प्रहलाद जी अपनी माता के पेट में थे और उस समय नारद जी ने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को श्री प्रहलाद जी ने अंगीकार कर लिया और जीवन भर गुरु उपदेश को यथावत अक्षरशः धारण करके रखा, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि कहीं से कहीं तक उनको सत्संग नहीं प्राप्त था, फिर भी उन दैत्यों के कुसंग का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं हुआ। एक दोहा है स्वामी जी रहीम जी का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये उत्तम प्रकृति वाले हैं कौन? सदगुरु वचनों में जिन्हें विश्वास है वे मनुष्य ही उत्तम प्रकृति के मनुष्य हैं। भले ही अपने को चाहे जितना उत्तम प्रकृति का वो बनता हो बताता हो, पर गुरुजनों के वचनों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो उत्तम प्रकृति नहीं हो सकता। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूं सुगमना सुख सिद्धि ते ही। स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि सुगम नहीं है, अत्यंत आवश्यक है, उनके वचनों में श्रद्धा और विश्वास। पार्वती जी का कितना विश्वास है नारद जी के वचनों में, और इस विश्वास ने ही भगवान शिव के चरण कमलों की शाश्वत सेवा पार्वती जी को प्रदान कर दी। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी को न भगति पथ पांव धरे। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने प्रहलाद जी का स्मरण किया कि दैत्य कुलोत्पन्न होने के बाद भी, इतने बड़े कुसंग में रहने के बाद भी उनके चित्त पर न तो दैत्यों के कुल के संस्कारों का प्रभाव है, ना ही उन दैत्यों के कुसंग का प्रभाव है, क्योंकि गुरु वचनों को दृढ़ता पूर्वक उन्होंने धारण कर रखा है। मानो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, स्वामी जी इस प्रकरण में वो ये कहना चाहते हैं कि वो दैत्य कनक कशिपु कलिकाल, कनक कपिश कशिपु कलिकाल, ये कलयुग ही हिरण्य कशिपु है और कलयुगी प्राणी ही वो सब दैत्य हैं, लेकिन इनका प्रभाव भक्त के ऊपर नहीं होगा यदि किसी परोपकारी अकिंचन नारजी जैसे किसी संत सदगुरु की बातों को उसने अपने जीवन में धारण कर रखा है, तो हिरण्यकश्यप रूपी कलिकाल उस जापक नामाश्रयी प्रहलाद की कोटि कई भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कवितावली में कहा है, सेवक एक ते एक अनेक, भय तुलसी त्यों ताप न ढाढ़े, प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, वेद बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते इधर हाँ यहाँ नीचे कुछ विशाल, नीचे ठंडा है। प्रेम वदो परमेश प्रहलाद ही को, भगवान के एक से एक बढ़कर के सेवक हुए। लेकिन सच्ची बात यह है, प्रेम रूपी संपत्ति वो तो लगता है ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के ही हिस्से में दे रखी थी, हैं? प्रेम का, प्रेम रूपी संपत्ति का अधिकारी तो प्रहलाद जी को ही भगवान ने बना रखा था। प्रेम तो सब में होता है, पर प्रहलाद जी के प्रेम ने जिन पाहनते परमेश्वर काढ़े, खंभ से भगवान को प्रकट कर दिया, नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है, तबते सब पाहन पूजन लागे, तबते सब पाहन पूजन लागे, जब से प्रहलाद जी ने खंभ से नृसिंह को प्रकट कर दिया, तब से लोगों का यह विश्वास दृढ़ हो गया। यहाँ रख दो, यहाँ यहाँ, तब से प्रहलाद जी का यह विश्वास दृढ़ हो गया, तब से लोगों का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि भगवान सर्वव्यापक हैं, और तब से मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, ऐसा गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है। यद्यपि मूर्ति पूजा अनादि है, लेकिन यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रहलाद जी के खंभ से नृसिंह के प्रकट करने के बाद विशेष रूप में सबका भगवान के विग्रह के प्रति विश्वास और श्रद्धा सुदृढ़ हो गई, ऐसी प्रहलाद जी की भक्ति है। तो प्रहलाद जी की भक्ति इस भक्ति पथ में बहुत बड़ा आदर्श है, परम परम आदर्श है। और एक विशेष बात है कि प्रहलाद जी की भक्ति में कोई निमित्त नहीं है। भगवान कपिल ने कहा, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरियत्याशुया कोसम निर्गीर्ण मनलो यथा। भगवान की भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निमित्ता भक्ति और एक अनिमित्ता भक्ति। निमित्त का अर्थ है कामना, जो भक्ति किसी निमित्त को लेकर के किसी कामना को लेकर के की जाती है उस भक्ति को निमित्ता भक्ति कहते हैं। वो तो निमित्त की पूर्ति जब हो जाती है तो भक्ति शिथिल पड़ जाती है, शिथिल ही नहीं भक्ति निवृत्त भी हो जाती है। किंतु जो भक्ति अनिमित्ता होती है, जिसमें कोई निमित्त नहीं है, जिसमें कोई हेतु या कामना नहीं है, वो भक्ति कभी निवृत्त नहीं होती है। वो भक्ति तो प्रतिक्षण वर्धमान होती है और वही भक्ति जीव के अंतकरण की जो अविद्या वासना की भयंकर वृत्ति है, मल है, उस मल को जलाकर ऐसे भस्म कर देती है जैसे जंग लगा हुआ लोहा धधकती हुई आग में डाल दिया जाए तो उस प्रचंड अग्नि की लपटों में उस धातु की जंग आदि जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा का अविद्या वासना जन्य मल उस निष्काम भक्ति की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। चित्त की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि निष्काम भक्ति से ही होती है। प्रहलाद जी की भक्ति की और दूसरी विशेषता यह है कि निष्कामता की परमावधि है प्रहलाद जी, कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान कहते हैं प्रहलाद भद्र भद्रंते, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, प्रीते हम तो ते सुरोत्तम, हे असुरोत्तम, हे असुर श्रेष्ठ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, स्मारे त्वाम न शिक्षे, आपकी सहज श्वास प्रश्वास वेद है, आपको शिक्षा तो कोई देगा कहां से, लगता है हमारे ही दुर्भाग्य से आप भूल रहे हो इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं, हमारा आपका रिश्ता दूसरा है। भगवान बोले, कौन सा रिश्ता है? बोले, हमारा आपका रिश्ता है मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हैं। हम लोगों को कोई काम करें तो सहयोगियों की जरूरत है, भगवान को किसी सहयोगी की भी अपेक्षा नहीं है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, उनको किसी के सहयोग सहायता की आवश्यकता नहीं। तो आप निरपेक्ष स्वामी हैं, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो मानम जना दबुषक करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा, आपको कुछ नहीं चाहिए तो प्रभो मुझे भी आपकी सेवा करके कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी सेवा के बदले सेवा ही चाहिए, प्रेम के बदले प्रेम ही चाहिए, भक्ति के बदले भक्ति ही चाहिए, और कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम, हमारा दर्शन अमोघ है, तुम नहीं मांगोगे तो हमारा दर्शन मोघ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, तो हमारी गरिमा महिमा घटेगी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए तुमको मांगना तो पड़ेगा। प्रहलाद जी बोले अब हमें अपनी भूल समझ में आ गई, हमको भ्रम हो रहा है कि मैं निष्काम हूं। यदि मैं पूरी तरह निष्काम होता तो भगवान इतना पीछे पड़ते ही क्यों कि तुम मांग लो मांग लो मांग लो। अरे जरूर मेरे भीतर कुछ कामनाएं वासनाएं हैं जो अभी हमारे पकड़ में नहीं आ रही हैं, हमारे अनुभव में नहीं आ रही हैं, इतनी सूक्ष्म हैं वो कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वो हैं भीतर। इसलिए भगवान कहते भाई मांग लो जिसमें तुम्हारे मन की मन में न रह जाए। प्रहलाद जी सावधान हो गए, बोले प्रभु अब तो हम जरूर मांगेंगे, मांगो। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे। प्रहलाद जी बोले कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु व्रणे बरम। हे भगवन आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो। इसका मतलब कामनाओं के बीज तो पड़े हैं लेकिन आप कृपा करें उनमें अंकुरण न हो, वो आपकी कृपा से जल जाए भुन जाए या उबल जाए। क्योंकि जले भुने उबले बीजों में उत्पादन की शक्ति नहीं रहती, अंकुरण की शक्ति नहीं रहती है। और इस बात को स्वयं भगवान ने दसम स्कंद पूर्वार्ध में ब्रज कुमारिकाओं के ऊपर जब अनुग्रह किया है चीरहरण के प्रसंग में, तो भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत प्यारा श्लोक है, भगवान ने कहा नमैया वेसित धियाम कामा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भगवान ने कहा न मैया वेसित धियाम काम कामाय कल्पते, मैया वेसित धियाम काम कामाय न कल्पते। जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ श्री कृष्ण में परमात्मा में लग गई है उनके मन में कथंचित कोई कामनाएं भी उत्पन्न क्यों न हो जाएं, तो भी उन कामनाओं के कारण वे संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ते। ये भगवान के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा आश्वासन है। जिनकी बुद्धि मुझ में लग गई है कथंचित उनके मन में कोई कामनाएं पैदा हो जाएं, तो भी उन कामनाओं के कारण वे जन्म मृत्यु के चक्र में संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भर्जिता क्वथिता धाना, जिन धानों धान्यों को बीज को बीजों को अन्नादि को भून दिया गया है अथवा उबाल दिया गया, क्वथिता उबल माने उबाल दिया गया है, ऐसे उबले हुए भुने हुए बीज उनमें अंकुरण नहीं रहता। अब देखो तो नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, तो पति की प्राप्ति की कामना है, कामना तो है, पति चाहिए पुत्र चाहिए सब कामना है, लेकिन इस कामना के कारण तुम संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ोगी क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी हुई है। यहाँ एक बात और है, ये बारीक रहस्य की बात है। यहाँ प्रायः शब्द लगाया है भगवान, प्रायो बीजाय नेष्यते, प्रायः का अर्थ क्या है? प्रायः का अर्थ ये है कि प्रायः ऐसा नहीं होता है, उबले हुए भुने हुए बीज उनमें अंकुरण नहीं होता, ये तो है ही है, लेकिन प्रायः शब्द का अर्थ है कि जैसे भूनते समय कोई बीज हाथ से छिटक गया और भड़भूजे के हाथ से छिटक कर इधर उधर गिर गया, वो भट्टी तक ही नहीं पहुंचा और वो अन्न का कण बीज किसी खेत में पड़ गया तो उसमें अंकुरण होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। उबालते समय चूल्हा चिता दिया, अदन धर दिया और चने या धान उबाल को या गेहूं उसको उसमें डालना चाहते हैं उबालने के लिए। अब हाथ से एक चना एक गेहूं छिटक गया और वो खेत में पड़ गया तो उसमें अंकुरण होगा कि नहीं होगा? उसमें तो हो जाएगा, क्योंकि वो जला नहीं और उबला नहीं, भुना नहीं, इसलिए उसमें अंकुरण हो जाएगा। पर वो एकाध, क्या एकाध? तो अब यहां एक प्रश्न है, वो एक दाना बच क्यों गया? सारे दाने कर्म के बीज जल भुन गए, उबल गए, वो एक क्यों बच गया? एक बच गया वो दुर्भाग्य से नहीं बचा, वो प्रारब्ध से भी नहीं बचा, वह भगवान के संकल्प से बच गया। वह एक बीज उबलने से भुनने से भगवान के संकल्प से बच गया। संकल्प से कभी कभी कोई बीज बच जाता है, ये कहने के लिए प्रायः शब्द वहां कहा गया, प्रायो बीज आय निश्चित। अब आप कहेंगे कि भगवान तो बच्चे ने अच्छे आदमी नहीं है, भगवान अच्छे नहीं है ठाकुर जी, अरे ऐसा क्यों करते हैं? एक बीज बचा क्यों लिया इन्होंने? बड़ी चतुराई से बोले प्रायो बीज आय निश्चित, प्रायः शब्द क्यों लगा दिया? भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के द्वारा सारे जीव जगत का कल्याण हो। अब कोई कामना का बीज रहेगा नहीं तो इसका जन्म ही नहीं होगा, और इसका जन्म ही नहीं होगा तो ये तो मुक्त है, जीवन मुक्त है, पर इसका जन्म नहीं होगा तो मेरी भक्ति का प्रचार कैसे होगा? न जाने कितने जीव बंधन में पड़े रह जाएंगे। तो ठाकुर जी इसीलिए कभी श्री तुलसीदास जी को भेज देते हैं, कभी मीराबाई को भेज देते हैं, कभी श्री सूरदास जी कबीरदास जी को भेज देते हैं, हैं? कभी श्री शंकराचार्य श्री रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य श्री चंद्राचार्य प्रभृति आचार्यों को भेज देते हैं, तो कभी श्री ठाकुर जी श्री सूरदास जी कबीरदास जी मलुकदास जी तुलसीदास जी इनको भेज देते हैं, तो कभी ठाकुर जी श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हैं, श्री स्वामी हरिनामदास जी महाराज श्री स्वामी गोपालदास जी महाराज श्री पंडित जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज पूज्य भक्तमाली जी श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों को भी भगवान, अब उनका कोई कर्म तो शेष नहीं है, पर ठाकुर जी कोई एक बीज बचा लेते हैं, बोले इसके कारण इसका जन्म हो जाए। जन्म से क्या होगा? बोले इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, ये तो बचपन से ही भजन करेंगे भक्ति करेंगे, इनका कुछ बिगड़ना नहीं है, पर इनके जन्म के सहारे न जाने कितने विमुख प्राणियों के कर्म के बीज जल जाएंगे, भून जाएंगे, उबल जाएंगे और वे मेरे चरण सन्निधि की प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। अब देखिए, राजर्षि भरत जी के कामना के बीच जल और भून गए, उबल गए, क्योंकि प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति राजर्षि भरत जी को प्राप्त हो चुकी है, पर एक कामना का बीज भगवान की इच्छा से बच गया, इस मृग का कल्याण हो, इस मृग का कल्याण हो, इस मृग का कल्याण हो, और मृग के कल्याण का चिंतन करते करते देह छूट गया तो फिर मृगयोनि में फिर जड़भर जी के रूप में जाना पड़ा। क्या बिगड़ा हम पूछते आपसे, क्या बिगड़ा? मृगयोनि में गए, वहां भी भजन किया, क्या बिगड़ा? वहां भी उनका ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रभावित नहीं हुआ, एकदम चमकता हुआ ज्ञान वैराग्य भक्ति उनका बना हुआ है। प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धमान ज्ञान वैराग्य भक्ति उनको प्राप्त हो रहा है। और जब भरजी के जड़ भरजी के रूप में आए तो भले ही लोग उनको न पहचान पाए, जिस घर में पैदा हुए थे वहां के लोग भी उनको न पहचान पाए, लेकिन जब रहुगण के ऊपर उन्होंने अपनी कृपा की वर्षा की और रहुगण को जो दिव्य उपदेश दिया है, रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणा ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजोभिषेकम्। हम आपसे पूछते हैं, मान लो राजर्षि भरत जी उसी शरीर से मुक्त हो जाते तो जड़ भरत और रहुगण का जो दिव्य संवाद रूपी सत्संग है, उस सत्संग से हम सब जीव सदा सर्वदा के लिए वंचित रह जाते। इसलिए भगवान अपने भक्त के सत्संग का लाभ जब जीवों को देना चाहते हैं तो जानबूझकर कोई एक बीज चुरा लेते हैं, बचा लेते हैं। ऐसी कोई कामना इसके मन में हो, जन्म ले ले, दोबारा जन्म ले ले, ले लेगा तो भला हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराष्ट्र की एक महान संत हुई हैं श्री जनाबाई। श्री नामदेव जी के प्रति गुरु भाव रखती थी और नामदेव जी के यहां सेवा करती थी, सत्संग करती थी। जनाबाई उच्च कोटि की सिद्ध भक्ता थी। हमें वो मराठी शब्द तो याद नहीं है, पर महाराष्ट्र में हम जब जलगांव के क्षेत्र में वहां गए तो वहां एक वारकरी वैष्णव ने अभंग गा करके सुनाया था, शायद आप लोगों में से किसी को याद हो, जिसमें उन्होंने नामदेव जी के कई जन्मों का चिंतन किया है जनाबाई ने। वो कहती है जनाबाई कि हे नामदेव जी, मैं तो आपका संग प्राप्त करके धन्य हो गई। क्यों? बोले आप कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, आप तो प्रत्येक युग में भक्ति करते हैं, लोगों को भक्ति करना सिखाते हैं। कैसे? कहते सतयुग में आप प्रहलाद जी थे। ये कौन कह रही है? जनाबाई नामदेव जी के लिए। सतयुग में आप प्रहलाद जी थे, आपने कितने जीवों को अपने चरित्र से भक्ति प्रदान कर दी। त्रेता युग आया तो उसमें आप भक्तराज अंगद के रूप में प्रकट हो गए। अब यहां एक प्रश्न है स्वामी जी कि प्रहलाद जी के रूप में जब थे ही तो अंगद रूप में त्रेता में आने की क्या जरूरत थी? अब कामना न होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ऐसे निष्काम भक्त में कामना कहां से आ गई? दूसरी बात यह है, सिद्ध कोटि के जो भक्त होते हैं भी अपने सिद्ध स्वरूप से भगवान के धाम में भी रह सकते हैं और वे एक अंश से भगवान की सेवा के लिए धरती पर भी जन्म ले सकते हैं। अब जैसे नारदादि सिद्ध कोटि के भक्त वे धरती पर अवतरित हुए, चाहे श्री चैतन्य के पार्षदों के रूप में, चाहे श्री रामानंदाचार्य जी के पार्षदों के रूप में, ऐसे चरित्र हम लोगों के यहाँ प्रसिद्ध हैं। इसका मतलब थोड़ी कि नारद जी अपने स्वरूप से चले गए, नारद जी तो हैं पर एक अंश से नारद जी उस रूप में हैं, क्योंकि मुक्तात्मा द्विधा त्रिधा भवती ऐसा उपनिषद में लिखा है, वो अनेक रूप होकर के अपने आराध्य की सेवा करते हैं। तो प्रहलाद जी के मन में क्या आया? प्रहलाद जी के मन में आया कि नृसिंह भगवान की हमने सेवा नहीं की, भगवान आए, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, बड़ा वात्सल्य दिखाया और फिर अंतर्धान भी हो गए। हम तो सेवा तो कर ही नहीं पाए, तो हमको भी कुछ काल पास में रहकर सेवा का अवसर मिलता तो कितना सौभाग्य होता। भगवान बोले चलो अंगद जी के रूप में आ जाओ। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। खूब चरण दबाने का अवसर मिला, खूब सेवा का अवसर मिला। अब अंगद जी के रूप में भी एक समस्या आ गई। ये सब भगवान की लीला है। क्या समस्या आ गई? अंगद जी चाहते थे कि हम अब जीवन पर्यंत राम जी की सेवा ही करें। राम जी बोले नहीं जाओ, किष्किंधा जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको युवराज बनाया गया। बहुत ध्यान से सब बातें सुनने समझने की। यह बात जो अभी कह रहे हो, ध्यान में ही बात, यह बात उसी समय कहना चाहिए थी कि प्रभु मुझे युवराज पद नहीं, तो जनाबाई कहती हैं, ये तो भाव ये दास दे रहा है। जनाबाई तो केवल इतनी कहती हैं कि सतयुग में आप प्रहलाद जी, नामदेव जी प्रहलाद जी थे, त्रेता में अंगद जी हुए, द्वापर में उद्धव जी हुए। जनाबाई कहती हैं द्वापर में हे नामदेव जी गुरुदेव आप उद्धव जी थे, क्योंकि उद्धव जी के रूप में तो आपने खूब श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है। कृष्णस्य दैत सखा, प्यारे सखा, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य क्या है, उद्धवो शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी का प्रेम बड़ा अद्भुत है। भगवान उद्धव जी को अंतिम उपदेश भी उद्धव जी को ही देते हैं, भागवत जी का ज्ञान भी उद्धव जी को देते हैं। और कितना प्रेम है भगवान का, भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो उतना मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। न तथा मे प्रियतमः आत्मयो निर्नशंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव जी, आप मुझे जितने प्रिय हैं उतना प्रिय हमें अपने पुत्र ब्रह्मा जी नहीं है, आत्मयोनि ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि बेटा प्रिय नहीं होता, बेटा का बेटा पोता तो प्रिय होता है, पौत्र? बोले हमको शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं है, आत्मयोनिर्न शंकर। तो बोले आपको अपनी घरवाली लक्ष्मी जी प्रिय लगती होंगी, नच बड़े भैया दाऊ दादा प्रिय लगते होंगे, नच संकर्षण दाऊ जी भी उतने प्रिय नहीं है। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी जी बोले वो भी उतनी प्रिय नहीं है। तो आपको अपना आत्मा प्रिय होगा, बोले वो भी उतना प्रिय नहीं है। कितना? जितना तुम मुझे प्रिय हो उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। और बोले अब कलिकाल के जीवों पर कृपा करने के लिए आप नामदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अब नामदेव जी के रूप में जन्म क्यों, उद्धव जी के रूप में, उद्धव जी के रूप से नामदेव जी के रूप में क्यों आना पड़ा? क्योंकि कोई ना कोई कामना होगी तब ना पुनर्जन्म होगा। तो कौन सी कामना रह गई? बोले उद्धव जी के रूप में भगवान से प्रेम हुआ तो सही, लेकिन जब पढ़ लिख के आए, यहाँ पढ़े, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई तो वहाँ ऊपर चले गए स्वर्ग में, बृहस्पति जी के विद्यालय में पढ़े, और वहाँ से जब व्याकरण वेदांत न्याय आदि विषयों में आचार्य करके आए, पीएचडी डिलीट सब करके चले आए वहाँ से, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे उद्धव जी, कोई सामान्य थोड़ी थे, हैं बृहस्पति जी के यहाँ पढ़ने गए थे। तो इतनी उम्र तो हमारी बीत गई ऐसे ही, हमको तो एकदम बचपन से भक्ति करना चाहिए थी, पर मैं बचपन से भक्ति नहीं किया, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में फंस गया। मैं तो बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा होता और बचपन से जब से होश आता तब से ही कथा कीर्तन में लग जाता तो कितना सुख मिलता। भगवान बोले बिल्कुल ठीक, आ जाओ नामदेव जी के रूप में। तो मात्र 5 वर्ष के हैं नामदेव जी, लेकिन बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो तेज सलिल ते काड़ी पहले जैसी ही होती देवल उलट्यो देखी सब कुछ रहे सब ही सोती पंढरनाथ कृत अनुग ज्यो त्यों छानी सुकर छाई घास की नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही यो त्रेता नर हरिदास की। 5 वर्ष की आयु में ही भगवान ने उनके हाथ से दूध पान किया और भगवान पंढरीनाथ का कितना वात्सल्य नामदेव जी ने प्राप्त किया, नामदेव जी के चरित्र को पढ़ करके इसका अनुभव कर लेना चाहिए। तो भक्त एक रूप से तो भगवान के नित्य धाम में रहते हैं महाराज जी, और एक रूप से वो बार बार जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते रहते हैं, तो ऐसा अवतार लेने में उनकी कहां से बाधा हो गई? वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल को धन्य कर देते हैं, जिन माता पिता के माध्यम से जन्म लेते हैं उनके पितृत्व मातृत्व को धन्य कर देते हैं, मातृकुल पितृकुल को धन्य कर देते हैं। कहाँ तक कहें, मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त वे सारे त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं, सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को इसलिए जानबूझकर कोई कामना बचा के रखते हैं। विष्णु पुराण में महाराज जी लिखा है कि ध्रुव जी के संबंध में, विष्णु पुराण में लिखा है ध्रुव जी के संबंध में, ध्रुव जी पूर्व जन्म में एक ब्रह्मर्षि थे, बाल्यकाल से ही गृह त्याग करके भजन में लग गए थे, तीव्र साधना कर रहे थे और भगवत प्राप्ति में बस 5-6 महीने ही कम थे उनके साधन, उतने समय में साधन परिपक्व होकर भगवान मिलने वाले थे। तब तक एक घटना घट गई, एक राजकुमार आ गया, उससे इनका प्रेम हो गया। राजकुमार तो राजकुमार था, ठाट बाट के साथ वो आया इनके तपोवन में, निकट ही उसके तंबू कनात सब गड़ गए, तमाम सुंदरियां थीं, गाने बजाने वाले थे, नौकर चाकर थे। उसके वैभव को देखकर इनके मन में आया कि अरे ये भी एक संसार का सुख तो है ही है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, भोगा ही नहीं, बचपन से घर द्वार छोड़ के भजन में लग गए, ये भी थोड़ा आनंद दुनिया में आए हैं तो लेना तो चाहिए। ये बात मन में आ गई और इसी के कारण उनका जन्म हुआ। तो जो 6 महीने बकाया थे वो 6 महीने तपस्या की और भगवान मिल गए, और राजा भी बन गए, क्योंकि राजा के भोग की इच्छा की। तो 36,000 वर्ष तक उन्होंने सारी धरती पर शासन किया। लेकिन ध्रुव जी का बिगड़ा क्या, क्या बिगड़ा बताओ, राजा बनने से भी कुछ नहीं बिगड़ा। 5 वर्ष की अल्पायु में, 6 महीने की अल्पावधि में साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, और गए तो कैसे गए, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, काल के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए, काल के सिर पर पैर रख करके। क्या बिगड़ा, अब हम पूछते हैं मान लो उसी शरीर से मुक्त हो गए होते तो संसार को ध्रुव चरित्र सुनने को मिलता, ध्रुव जी की क्या प्यारी स्तुति है वो सुनने को मिलती। आज ध्रुव चरित्र सुनकर न जाने कितने जीव भजन में लगे हुए हैं, ये किसको सुनने को मिलता। पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, मदन बाबा को पता होगा, भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी, उनके मुखारविंद से दास ने खुद उनके मुख से सुना, शायद आपने भी सुना होगा, वो कहते बचपन में सबसे पहले भजन की प्रेरणा ध्रुव चरित्र सुनकर के हमको मिली। सुना आपने, वो कहते थे बचपन में ही हमने सबसे पहले ध्रुव चरित्र सुना और ध्रुव चरित्र सुनकर के मन में ये संकल्प हो गया कि अब तुमको ध्रुव जी के जैसे भजन करना है। तो आज कितने जीव ध्रुव जी का चरित्र सुन करके और भजन में लग जाते, बचपन से ही भजन में लग जाते हैं। बड़ा प्रभाव है इन भक्तों के चरित्रों का। तो भक्त का जन्म लेने से कुछ अनिष्ट तो हुआ नहीं, पर न जाने कितने जीवों के अनिष्ट की निवृत्ति हो गई। इसलिए जैसे भगवान का जन्म मंगलमय है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे ही भगवान के भक्त भी दिव्य ही होते हैं, अलौकिक होते हैं। इसलिए भक्तों का जन्म कर्म भी अलौकिक होता है, दिव्य होता है। शायद सबके सामने कहने की मैं मर्यादा न हो, लेकिन फिर भी मुंह पे आ गई है तो बात कह देते हैं। पता नहीं अब उन वृद्धा माता का शरीर है कि नहीं, कई साल पुरानी बात है। कानपुर में परम श्रद्धेय श्री रमण रीति वाले महाराज जी के पूर्वाश्रम के संबंध की एक चाची लगती थी, उनके दर्शन का अवसर हमको मिला। उनके घर में साधु तो न्योते में ही जाते सब जगह, तो हम गए थे वहां, पता चला तो मैंने पूछा कि महाराज जी के जन्म की कोई बचपन की कोई विशेष बात हो तो आप बतावें। तो उन्होंने कहा कि जिस समय महाराज जी का जन्म हुआ मैं उपस्थित ही थी वहां। वो आश्चर्य की बात, जन्म के समय मैं उपस्थित थी तो क्या अलौकिक घटना देखी? आंखों देखी बात बताई उन माता जी ने। बोले एक विलक्षण घटना देखी महाराज जी, आप तो विश्वास करेंगे दूसरा विश्वास ही नहीं करेगा। कहते जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके शरीर के पास कोई ज्योति प्रकट हो गई और उस ज्योति ने इनके पूरे शरीर की परिक्रमा लगाई मां के तहत। कहते आंखों से देखी हुई घटना है और वो ज्योति इनके दाहिने पैर के अंगूठे में प्रवेश कर गई। कहते ये एक विचित्र घटना मैंने देखी और तो कोई घटना मैंने नहीं देखी। और फिर कहा कि महाराज जी क्या बतावें, बचपन से ही इनकी बातें कई बड़ी विलक्षण अलौकिक बातें। संत जब तक विराजमान हो ना तब तक नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा क्या करें ऐसा स्वभाव है, यहां तक आ गई तो इतनी अच्छी बात हम रोकें क्यों? मान लो हमारा हमारे ही शरीर चला गया तो इतनी अच्छी बात रह जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं तो सुरक्षित रहेगी। तो ये बात हमारी समझ में आई कि जैसे भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं ऐसे ही भगवत भक्तों के जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। उनका जन्म भी हम लोगों के जन्म के जैसा नहीं है, उनकी मृत्यु भी हम लोगों के जैसी मृत्यु नहीं है। सच्ची बात है उनका जन्म और उनकी मृत्यु भी हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए हुई है। अब हम अपने मन में सोचते हैं भैया जी पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी पहाड़ी बाबा न प्रकट होते तो हमारा क्या होता? तो हम यही समझते हैं हमारे जैसे जीव के उद्धार के लिए ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया है। आवागमन मिटाया सतगुरु पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलू का दासा, अब मैं पूरा सदगुरु पाया मन ते जन्म जन्म डहकाया। तो प्रायो बीजाय निश्चित, प्रायः शब्द जो है वो इसीलिए है कि भगवान जीव जगत के कल्याण के लिए भक्त का जन्म चाहते हैं, इसलिए कोई एक कामना बचा के रख लेते और तो सब जला भुना देते हैं, एक बचा लेते हैं कि इसके सहारे न जाने कितने जीवों का काम बन जाएगा, तो भगवान भेज देते हैं धरती पर। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान इतने बिक गए प्रहलाद जी की भक्ति पर कि भगवान ने कहा त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते, जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे जीव वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रहलाद जी की भक्ति को सिद्ध भक्ति माना गया, इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति को उदाहरण बनाया श्री तुलसीदास जी महाराज ने, को न भगति पथ पांव धरे। सच्ची भक्ति किसकी महाराज जी? जिसकी भक्ति की प्रशंसा विरोधी भी करें उसकी भक्ति सच्ची भक्ति। सप्तम स्कंध का एक श्लोक है। देवर्षि नारद जी प्रहलाद जी का चरित्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। वहां श्लोक चिन्हित करने योग्य है। वे कहते हैं यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरानृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ती किमुतान्ये भवादृशा किमुतान्ये भवादृशा। महाराज जी क्या कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी नारद जी? नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि देवता और असुरों का विरोध बहुत पुराना है, देवता असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, लेकिन असुरों की चर्चा जब देवताओं में चलने लग जाती है और चलते चलते प्रहलाद जी का नाम आ जाता है, तो प्रहलाद जी का नाम लेते ही देवताओं में चर्चा चलने लग जाती है, तो प्रहलाद जी का नाम आते ही प्रहलाद जी के विरोधी जो देवता हैं वो प्रहलाद जी की निंदा नहीं करते। वो कहते रे भाई हम तो देवता हुए तो क्या हुए, हम तो भगवान की भक्ति से विमुख ही रह गए, वासना के पंख में निमग्न रह गए, लेकिन कितने करुणामय हैं भगवान, आहा धन्य है कितने करुणामय हैं भगवान। ने दैत्य बालक प्रहलाद जी को भक्ति प्रदान कर दी। प्रहलाद जी तो सच्चे भक्त हैं, सच्चे साधु हैं, तो देवता उनके विरोधी जब उनकी प्रशंसा करते हैं उनकी भक्ति की, तो आप उनकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हो, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। समय हो गया पूरा कर दें। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान, आप प्रसन्न करेंगे विराजेंगे। जय जय श्री राधे। वैसे समय तो पूर्ण हो गया है सत्संग का, लेकिन अभी एक संदेश आया है कि वात्सल्य ग्राम की अधिष्ठात्री और परम राष्ट्र भक्ता श्री राम भक्ता श्री साध्वी रितंबरा जी दीदी माँ वे चल पड़ी हैं, आ रही हैं और आने ही वाली हैं, तो हमको तो उनका दर्शन हो ही जाएगा, आप सबको भी दर्शन हो जाएगा, तो हमको संतों ने निर्देश किया कि थोड़ी देर और कहते रहो। अच्छी बात है, कह दें कोई बात नहीं। श्री वृंदा जिनको जाना आवश्यक हो वो प्रेम से प्रस्थान भी कर सकते, कोई बंधन नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। को न भगति पथ पाम धरे, इसलिए प्रहलाद जी को सबसे पहले नाम लिया। देखो द्वादश भागवत हैं, स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासिकिर वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ये 12 भागवत धर्म के आचार्य हैं। इन 12 आचार्यों की जहां भागवत जी के छठे स्कंध में गणना की गई है, उनमें प्रहलाद जी कितने नंबर के हैं? 7वें नंबर के। स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपलो मनु प्रहलादा 7वें नंबर के प्रहलाद जी। किंतु जब परम भागवतों का स्मरण किया गया तो परम भागवतों के स्मरण में प्रहलाद जी कितने नंबर पे हैं? 1 नंबर पे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन। यहाँ 12 नहीं 14 है। पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि इन 14 परम भागवतों में प्रहलाद जी को सबसे पहले लिया गया। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज इस पद में प्रहलाद जी को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि वे परम भागवतों में प्रथम हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी हैं कौन मूल में? प्रहलाद जी मूल में सनकादिक भगवान है, ये पता है आपको? सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में आए। सनकादिक भगवान ने सोचा भगवान चतुराई खूब कर रहे हैं हमारे संग, कर लो भैया चतुराई खूब कर लो, पर हम भी पीछे नहीं है। हाँ क्या चतुराई की भगवान ने? सनकादिक भगवान बोले इनकी चतुराई बहुत चतुर है, ये प्रशंसा तो हमारी कर रहे हैं। यस्यामृता मलय श्रवणावगा सद्य पुनाति जगदास स्वपचाद विकुंठ सोहम भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिंद्याम स्वभावमपिबा प्रतिकूल वृत्तिम। प्रशंसा तो हमारी कर रहे हैं और हमें अपना नहीं बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं अपने पार्षद जय विजय को। कहते हैं जय विजय मेरे हैं और सेवकों का किया गया अपराध स्वामी का होता है, तो ये तो मेरे हैं, इनके अपराध को मैं अपने सिर पे लेता हूं, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। सनकादिक भगवान बोले बड़ाई तो खूब टुनंग पे चला रहे हैं हमको कि आप ऐसे हो ऐसे हो, आप जैसे संतों का ब्राह्मणों का ऋषियों का अपमान, मेरी भुजा करे तो भुजा काट देंगे, ऐसा इन्होंने किया क्यों, गलत किया, अच्छा हुआ दंड दिया। अवधन को कहे तुम डरो मत, हाँ हमारी इच्छा से हुआ, तुमको 3 बार आना पड़ेगा ना धरती पर, हम 4 बार आएंगे, तुम क्यों रोते हो? तुम 3 बार गिरोगे तो हम 4 बार आएंगे तुमको उठाने के लिए, क्योंकि तुम मेरे हो। सनकादिक भगवान बोले अभी हमारी भक्ति ऐसी नहीं कि प्रभु मुझे मेरा कहें अपना कहें, अब हम भी ऐसी भक्ति करेंगे कि आप गोद में भी उठाओगे, मेरा भी कहोगे, चाटोगे भी, चूमोगे भी, सब काम करोगे। तो भगवान का अपनापन, भगवान हमें अपना कहें मेरा कहें, खूब लाड़ प्यार वात्सल्य दिखावें, प्रदान करें, वे केवल ऊपर ऊपर की बढ़ाई न करें, ये जो कामना सनकादिक भगवान के मन में हुई, तो सनकादिक भगवान ही सम्मिलित रूप में प्रहलाद जी के रूप में आ गए। तो जो वात्सल्य, इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति सिद्धकोटि की भक्ति है, क्यों मूल में तो सनकादिक हैं, उनके मन में कामना वासना कहां से आई? और सनकादिक 24 अवतारों में भगवान के अवतार हैं, एतावता प्रहलाद जी जीव कोटि में नहीं है, भगवत कोटि में है, क्योंकि इस प्रकार की सिद्ध कोटि की भक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करना, प्रकट करना, ये किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य तो केवल भगवान की सामर्थ्य है। इसलिए सनकादिक भगवान ही इस भक्ति को प्रकट करने के लिए आए हैं प्रहलाद जी के रूप में। इसलिए प्रहलाद जी को सबसे पहले स्थान पर दिया। को न भगत पथि पांव धरे, अब कौन भक्त हैं? गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, 6 भक्तों का नाम लिया है इस प्रकरण में। उनमें दूसरे भक्त हैं गजेंद्र। प्रहलाद जी ने गजेंद्र भक्त का दृष्टांत दिया है, प्रहलाद जी ने गजेंद्र भक्त का दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय, पूरा श्लोक कैसा है? मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौजस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं मन्ये, मैं अपनी मान्यता किसी पर थोप नहीं रहा हूं, मैं यह स्वीकार करता हूं कि 12 गुण किसी जीव को प्राप्त हो जाए, मन्ने धना विजन रूप तपह श्रुतौजा तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, ये सब के सब गुण एक ही साथ एक व्यक्ति में आ जाएं, तो भी इन अपने 12 दिव्य गुणों के द्वारा भी कोई जीव आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। नाराधना यही भवंती परस्य पुंसो भक्तिया प्रतोष, आप तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। इन 12 गुणों में से गजेंद्र में कौन सा गुण था पर आप गजेंद्र भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए, हाथी के ऊपर प्रसन्न हो गए। एक मुस्लिम भक्त हुए हैं करौली के, काले खां। उन काले खां जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति अपनी रचना में लिखी है, अपनी कविता में, और पूरी तो मुझे याद नहीं है, जितनी याद उतना बोल देता हूं। पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ पावरी विसार प्रभु ऐसे ऊपर पा गयो, हाथी के गरे माझ आधो हरि नाम सोए, हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए, गरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। क्या पंक्ति है ये पंक्तियां भी लीला में दिखाने योग्य हैं, पंक्तियां बहुत सुंदर। काले खां कहते हैं पंकज से पायन कमल के समान कोमल आपके चरण, पयादे बिना पदत्राण के पलंग छाड़ी, पलंग छोड़कर पांवरी विसार, कुछ चरण में पादुका भी नहीं पहनी आपने, ऐसो परि पा गयो, ऐसे दौड़े ठाकुर जी, कितनी तेजी से दौड़े, वो हाथी के हृदय माझ आधो हरिनाम सोए, हरिनाम का हकार हृदय से गले से मुंह तक नहीं आ पाया, हाथी के हृदय माझ आधो हरिनाम सोए, गरे जौल आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। भगवान गरुड़ पर बैठकर नहीं आ पाए, तब तक गरुड़ ध्वज भगवान वहां आकर प्रकट हो गए, गरुड़ेश तोलो आ गयो। गरुड़ ध्वज भगवान प्रकट हो गए, हजार वर्ष तक युद्ध किया था गजेंद्र ने ग्राह के साथ, लेकिन अंत में जब उसने यह समझ लिया कि अब हम अपने पुरुषार्थ से बच नहीं सकते, तो भगवान का स्मरण किया, पूर्व जन्म का जो स्तोत्र था वह स्मरण में आ गया, और भगवान की वह स्तुति भी कर रहा था, युद्ध भी कर रहा था। अंत में जब भगवान को आर्त स्वर में पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, तो नारायणा खिल गुरु भगवन नमस्ते, ऐसा कहकर उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गजेंद्र भक्त के ऊपर कृपा किया, इसका मतलब है प्रहलाद जी का उदाहरण देकर तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान किसी का कुल खानदान नहीं देखते, कि भक्त अपने मन में सोचे कि हम तो बुरे बुरे कुल में पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर कहां से कृपा होगी, हमारी रक्षा कहां से भगवान करेंगे, तो देख लो दैत्य बालक प्रहलाद जी हैं, दैत्यों के कुल में पैदा हुए हैं, पर भगवान की कितनी कृपा उनको मिली। कोई जीव ये ना सोचे कह रहे हम तो मनुष्य भी नहीं है, हम तो भोग योनि पशु योनि में चले गए, पर पशु योनि में प्राप्त जीव भी भगवान का आश्रय ले ले तो उसका भी मंगल होगा, गजेंद्र भक्त का चरित्र इसलिए प्रमाणित किया। बस जीव पर जीव भगवत संबंध को स्वीकार कर ले। तीसरा उदाहरण दिया विभीषण का, विभीषण का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि विभीषण जी महाराज की भक्ति को देखकर स्वयं रघुनाथ जी आश्चर्यचकित हैं। राम जी क्या कह रहे हैं, खल मंडली बसहु दिन राती। आश्चर्य, लोग वृंदावन में रह के भजन नहीं कर पा रहे हैं, अयोध्या चित्रकूट में रह के भजन नहीं कर पा रहे हैं, और विभीषण जी की भक्ति को देखकर राम जी क्या करें। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निव है के ही भांति। मित्र ये तो बताओ कि वहां रहकर भजन कैसे कर रहे हो, लंका में रहकर भजन कैसे कर रहे हो। सखा धर्म निव है के ही भांति, वहां रहकर भी द्वादश तिलक लगाते हैं विभीषण जी, शंख चक्र धारण करते द्वादश तिलक लगाते हैं, बढ़िया मंदिर बना रखा है, रामायुध अंकद ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। तुलसी के वृंद माने बगीचा लगा रखा है तुलसी का, खूब राम नाम और धनुष बाण सब बने हुए हैं, शंख चक्र धनुर्वाण सब भवन पर बने हुए, मंदिर पर बने हुए। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि रावण ने विरोध नहीं किया, करना चाहिए ना विरोध, भाई उसके कानून के खिलाफ, वहां एक उसका सगा भाई कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो रावण को रोकना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे ईमानदारी से जीव के मन में भजन का संकल्प उत्पन्न हो जाए तो फिर संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उसको भजन के मार्ग से रोक नहीं सकती है। कोई भी संसार की प्रतिकूल परिस्थिति उसको भजन के मार्ग से रोक नहीं सकती है, निश्चित ही वो भजन करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। आज हम सब धन्य हुए आपका मंगलमय दर्शन, यहाँ बहुत लंबा समय बीत गया था दर्शन को। गोपेश जी ने जैसे ही कहा, वैसे तो 7:30 बजे तक सत्संग यहाँ पूर्ण हो जाता है, लेकिन हमने कहा नहीं, तब तक थोड़ी देर तक करते हैं, आपका दर्शन सबको हो जाएगा हमारे सहित, तो आपने बड़ी कृपा की। बड़ी वाह, जय हो आचार्य जी, वाह। तो हम अपनी बात को बस पूरी कर दें, भगवत भजन का संकल्प किसी भाग्यशाली जीव के चित्त में सुदृढ़ हो जाए तो फिर कोई भी संसार की प्रतिकूल परिस्थिति भगवत भजन से उसे विमुख नहीं कर सकती, क्योंकि भगवत स्मृति केवल बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल बाह्याचार नहीं है, भजन जो है ना वो अंतःकरण की वृत्ति है। और भैया अंतःकरण पर अधिकार तो अंतर्यामी का ही होना चाहिए, उस पर संसार का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम बाहर से तो भक्ति के आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर हमारे अंतःकरण पर संसार का अधिकार रहता है, तो कई बार हमारी भक्ति मात्र उधर पूर्ति का साधन बन करके रह जाती है, भुक्ति का साधन बन करके रह जाती है। लंका जैसी विकट नगरी में जहां हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, यहां सज्जन कहां से आया? और सज्जन का प्रमाण क्या है? राम राम तेहि सुमिरण कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम बोला, इस राम राम तो सज्जन ही बोलेगा। अरे वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में राम राम बोले आश्चर्य नहीं है? रावण के राज्य में, लंका नगरी में कोई राम राम बोले, अब वो भी ब्रह्मवेला में बोले, महदाश्चर्य, महान आश्चर्य। अरे बोले इसके साथ तो हम पहचान करेंगे, क्योंकि ये ही सनहठ करी हूँ पहचानी साधु ते। संभवता निराश होकर आना पड़ता है। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। वो जुगति जो है ना, जुगति से मुक्ति होती है। जानकी जी कैसे मिलेंगी ये जुगति विभीषण जी ने बताई। सारी बातें बड़े रहस्य की हैं। हनुमान जी जैसे उत्तमोत्तम साधक को भी भक्ति रूपा श्री किशोरी जी तब प्राप्त होंगी जब भीषण जैसे कोई नामाश्रय संत भक्ति की प्राप्ति की युक्ति बताएंगे। क्योंकि भक्ति जो है ना, वो तो भक्तों की संपत्ति है, वो किसी की बापोती थोड़ी है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी भक्ति नहीं मिलेगी, और अधम से अधम कुल में जन्म लेने के बाद भक्ति मिल जाएगी, केवल भक्त का अनुग्रह मात्र हो जाए। श्री रामानंदाचार्य भगवान का अनुग्रह हुआ तो चर्मकार के कुल में जन्म लेने वाले रैदास जी भगवान के महान भक्त हो गए, सिद्ध भक्त हो गए। नावाजी लिख रहे हैं स्वामी जी, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज वंद ही जा चुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। आज की बात नहीं है, आज से 650 वर्ष पुरानी बात है, कम से कम 650-700 वर्ष पुरानी बात है। उस काल में रैदास जी की भक्ति ऐसी थी, काशी जैसी नगरी में रैदास जी चल करके कीर्तन करते हुए जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो रैदास जी के पद चिन्हों की रज को काशी के बड़े बड़े लोग वर्ण और आश्रम के अभिमान को दूर रख करके उस रज को अपने मस्तक पर चढ़ाते थे। इस संत की चरण रज हमें मिल जाए तो श्री राम जी के चरणों में हमारा भी प्रेम हो जाए। कितनी क्लास पढ़े लिखे थे रैदास जी, पर कैसी सरल सहज भक्ति है। रैदास जी कहते हैं, मैं अपनो मन हरी सो जोरो, हमने संसार से मन नहीं जोड़ा है। मैं अपनो मन हरी सो जोरो, हरी सो जोरी सवन सो तोरो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रैदासा। ये रैदासी की भक्ति है। भक्ति भक्त की कृपा से ही प्राप्त होती है, संत सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। और विभीषण जी को जब राम जी ने देखा तो क्या कहा? बोले आश्चर्य है, हमारे पास रह के लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तुम लंका में रह के कैसे भक्ति कर रहे हो भाई? सखा धर्म निभे की भांति, खल मंडली बसऊ दिन राति, कैसे तुम भक्ति कर रहे हो लंका में रह करके? आश्चर्यजनक घटना थी। इसीलिए विभीषण जी का उदाहरण तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के इस पद में, तीसरे नंबर पर भक्ति के महिमा को हमारे जैसे जीवों को हृदयंगम कराने के लिए तीसरा उदाहरण उन्होंने विभीषण जी का दिया। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आपके अंतःकरण में भजन की भावना हो, भक्ति की भावना हो, पूर्ण परिस्थिति आपको भजन करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भजन अंतःकरण का विषय है। हमारे महाराज जी एक बात विनोद में कहते थे, बोले किसी ने रावण से शिकायत कर दी, बोले महाराज आप तो विरोध करते हो, वो आपका खास भाई छोटा भाई हजारा माला रे के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पूरे घर पे राम नाम लिखा रखा है, धनुष बाण तिलक और सब, तुलसी का बगीचा लगा रखा है, तो आपके कानून का उल्लंघन तो आपका भाई ही कर रहा है। ऐसा चढ़ा दिया रावण को, रावण नाराज हो गया, बुलाओ विभीषण, बुलाए विभीषण को, क्यों भाई क्या सुन रहे हैं, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले भाई साहब माला है, कितने दाने इसमें? बोले हजारा माला, महात्मा लोग ज्यादा जपते तो बड़ा माला रख लेते हैं, क्या जपते हो? राम राम, क्या बोला? सरकार राम राम। अरे ऐसा क्यों जपते हो? ये सब लोग यही तो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि लंका में रह के तुम राम राम कैसे जपते हो। विभीषण बोले सरकारी लोग जानते नहीं है। क्यों? बोले देखो आपके नाम का आद्याक्षर है रा और भावी श्री के नाम का अध्यक्षर है मां, रावण मां मंदोदरी, तो मैं तो भैया भाभी का स्मरण करता हूं, ये लोग समझते नहीं। अरे ये युक्ति कौन देता है? ये युक्ति भगवान देते हैं, क्योंकि विभीषण ऐसा न कहते तो भजन बंद हो जाता। तो भजन करना है तो कैसे भी कर सकते हो। रावण खुश हो गया, ठहाका लगा के हंसा, पीठ ठुक के बोला खूब सारा नाम लिखवा दो पूरे घर पे, हमें आपका नाम इतना लंबा रावण मंदोदरी इतना के रावण मंदोदरी कैसे जपूं, राम राम जप लेता हूं। नारद जी खड़े थे आकाश में, उन्होंने कहा विभीषण इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाए झूठ बोलते हो? बोले सरकार युक्ति मुक्ति से भजन करना चाहिए, लंका है, अयोध्या में तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लंका में राम राम करना तो कुछ तो करना पड़ेगा। मंदिर कैसे बन गया, ये बात पूरी करके फिर पूरा कर दे, मंदिर कैसे बन गए लंका में? रावण त्रिलोक विजय के समय हरिवर्ष से नरसिंह भगवान की प्रतिमा उठा लाया था, उसको तो पता नहीं था। अब नरसिंह भगवान की सिद्ध प्रतिमा जहां लंका में रखे वहीं आग लग जाए, दैवी उत्पात आरंभ हो गए। शुक्राचार्य जी का स्मरण किया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी प्रकट हुए, बोले गुरु जी क्या हो रहा है, लंका में उपद्रव कैसे? उन्होंने कहा तुमसे एक भूल हो गई है, नरसिंह भगवान की प्रतिमा ले आए हो इसलिए आग लग रही है, क्या करें, वहीं वापस भेजा। बोले और नाराज हो जाएंगे नरसिंह भगवान, ले आए तो अभी इनका पूजन करो, उग्र देवता है तब शांत होंगे। रावण बोला हमारे यहां तो कोई वैष्णव है ही नहीं, कौन करेगा पूजा? शुक्राचार्य जी बोले तुम्हारा भाई है ना, इसको सौंप दो पूजा, ये करेगा। तो रावण ने मंदिर बनवाया महाराज नरसिंह भगवान का, और विभीषण को पुजारी नियुक्त किया, इसलिए खूब तुलसी का बगीचा था, सब सुविधा वहां हो गई। और हनुमान जी बड़े चतुर हैं, जहां जाए वहां के देवता को पहले ही मना ले, इसलिए मस्तक समान रूप कपि धरी लंग कहीं चले सुमिर नरहरी। नरहरी माने नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान को मना लिया कि भाई लंका में और कोई देवी देवता का मंदिर तो प्रधान है नहीं, पर हमारे नरसिंह जी वहां विराज हैं, नरसिंह भगवान ऐसा कुछ करना कि दुष्ट की दुष्टता को हम कुछ किसी अंश में इसको रोक सकें। तो ये विभीषण जी की भक्ति सुनकर के भी कौन ऐसा जीव है जो भगवान की भक्ति के पथ पर पैर न रखे। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मास, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषा। ऐसे भगवान को छोड़कर जो दूसरे का भजन करते हैं वे तो बिना सिंह पूछ के पशु हैं। तो यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को कहा सरे, ओ ये नबा को बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे, तके मीच जो नीच साधु को, सो पावक ते ही मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुने, को न भगति पथ पाँव धरे, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को कहा सरे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। यदि आपकी अनुकूलता हो दो मिनट है, यदि अनुकूलता हो तो दो शब्द कुछ कह दें, इनको सुनने को मिल जाएगी। रख दो माइक। हाँ कोई बात नहीं महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम है। बहुत दिव्य भगवान जी के दर्शन, आपकी मधुर वाणी, और वो मुझे याद आने लगा, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो। महाराज जी जब आपकी वाणी सुनते हैं ना, तो लगता है जैसे भागीरथी कल कल कल कल करके बहती है और चित्त के कलमश धुलते जाते हैं। आज आपका दर्शन करके धन्य हुई, सब भक्तों को भी प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में भी प्रणाम। राम जी का मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन वह मंगलमय क्षण केवल भारत के लिए नहीं पूरी धरती के लिए सौभाग्य का क्षण उपस्थित है। भव्य श्री राम मंदिर का दिव्य निर्माण होगा। हम तो कहेंगे अब एक स्वर्ण मंदिर नहीं, राम जी कृपा करेंगे, राम भक्तों का उत्साह जैसा है वैसा ही उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा, तो हो सकता पूरा राम मंदिर ही स्वर्ण मंदिर बन जाए, ऐसा दिव्य मंदिर बनेगा। बस एक तीस और मन में है, भगवान कृपा करके उसको पूरी करेंगे। धर्म प्राण भारत वर्ष में गाय का रक्त न बहे और अवलाओं पर अत्याचार न हो, ये दो काम और हो जाएं। हमारा ऐसा विश्वास है कि गोवध, जिस दिन इस देश की धरती से गोवध का कलंक मिटेगा, ये सारे दोष भगवत कृपा से सहज ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है, बड़ी कृपा की। जय श्री।